عليهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل. صدق الله العظيم. جمعنا لمن بندرة بجمهير من جموع لمن كنون على موفقرة دمنا كلا دمنا دمنا دمنا دمنا بيا جمع كتال الله جاتون بيدن هندكو ألتين إن نيالي جيري دي هتان دي أجون ناجي دي دي سابو إغو جمعنا دورو كن شفت لكران تاغل وادو أرسلو كدي يبين دكري جيرو نجو بيدن هنكي تنكي تاغورو بانج دين الإسلام دمنا بيدن كو جوت دين الإسلام radio hair law online radio full international heblan tan kala altine kala e odo sa sangu waktu jeebi fayi hojuma chapantati to karala gal njobu de gal ko mustafa salif baro do wanan yowtande ko musuddu modon mamadou lali dum non sikki ala eden gandi bandirabe sey labe biiden altine kala eden kewi addude jewta l'islam wala ni ko fati e bangi dawrugol hani e andube meden ganda hore mara taw ko do bangi mayo wala ko nande ko nande ko no ko buri jalaade ko eden gandi ko bangi din l'islam din l'islam non so tawi halama eden gandi ko hunde maunde no feewi te ko ngesa mawba moni fof non ma jukko rema hen ko waawi ko rema hen kadi do Allah hani dum do ko heddi ko kadi goddo kadi jokkita hande non kodo meden ko cierno alpha aw to boyinaaji kono non o jodi ko do dawla senegal nokku meden dakar ko don tigo jodi eden bayran haddi don dum non sikki ala hande ko kanko woni kodo meden o ara o halana en wittu l'islam holno foti siforade hakke ko andi hen e hakke ko Allah andinimo hen holno l'islam holno wittorto gila e namde mum ha yewro mum no gardar en badirta o halen hakke gandal makko e hakke ko Allah hokki mo hen ko dum non sikki ala bandiraabe sey lambi dan tan ma en daccumo o yewta ken fara wonde hakke e waktu walla waktu o ngakka seeda ko heddi ko mbaden cariide woni namde moni fof kadi adda hen namdal mudum ko mbawden dañe fof kadi jettere dum Allah dum non biyen do joni joni tan ya janta en so wana jokkundiren e cierno mbaawen wiide mo bismillah o salmina bandiraabe be e on tuma kadi o jokkana en ngadanda hore maada bittu l'islam hakke ko Allah hokki mo en ko cierno alfa aw assalamu alaykum. Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barjam hiri ton alhamdulillah sikki ala odo nyalaw mo handene tijjo non de tawno bandiraabe be kadi dum dino kadi gartugol maada e der haalirde de no en bimi bandiraabe be dum dino gartugol maada e der haalirde he ha mbaawen jokkondirde kadi dañe kadi ko gaddanda yimbe no gaddirda hanke he cenkini hande non ko hande wonno aadi hakkunde meedum jom bandiraabe assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ومن اهتدى بهداه وسار على نهجه الى يوم الدين. ان جت الله سبحانه وتعالى الى نزول املا نور محمد صلى الله عليه وسلم. ان تلمنا بندرا بجول بحالو بفلار كالتو انباي وانتي دولي باب ادم. شين كينون الى مادن yenen dillino yi sabab sen kisti e wonde sababu de do yewtere kono e ngo do rajo bo bibbe leydi meren bandira men musidda meren haari la ko e mbayito eden salmina be kamɓe fof eden juroɓe en ñaganoɓe jam e cellal e yaarude yes arzugaji juut jaaj e ñiibde addani Allahu subhanahu wa ta'ala jippinde ɗo henne neɗɗo e leydi ndiɗo sahaande o wi ma khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun mi tagarani jinneje yimɓe sowana hunde wootere tan holnden hande on yewtere men hannde inchaa allahu taala fi waktu o rokki jaaro mahmoud ane wondi e maɗon ko holko waɗɗi ganndu geɗe waɗɗi e ganndu e nder l'islam hono noonne kadi naftortooɓe anndugo ɗeene holko waɗɗi ɗumen to ban ganndu o e so so Allah kadi hojjiri gando juumi walla taatiima holko foti wonde darnde yimɓe ɓe henne e mum. Geɗel ngel ko ngoƴaaji e yimɓe so ndonki wonde hoore wootere e nder diina mo ngannduɗaa ko gooto, gaddudo mum ko gooto, deftere muɗum ko wootere, annabaaɓe mum fof kalannooko huunde wootere haa arde khaatamul anbiyaa'i wa sayyidil mursaliin sayyidna muhammadin wa sallallahu alayhi wa ala ikhwani sayyidil anbiyaa' wal mursaliin. Joni ɓe nganndu liƴƴi gadani ɗi ko ɓuri jaalaade e annduɓe mumen fof ko annduɓaa. So wiimaɓe liƴƴi gadani paandimi heen ko banu Israa'iila en. Kala nde annidi ari tan yettini ummoraade Allah subhanahu wa ta'ala nelal mum, so yehi so yimɓe ɓe puɗɗiima juumde walla fuɗde walla yejjidde tan Allah nela annidi goɗɗo. Honno joomiraaɗo wiiree Qur'an ni summa arsalna rusulana tasra, reftinin dey annabaaɓe amen ene ndeggondiri. Nde yehi noon haa joomiraaɗo subhanahu wa ta'ala neli nelaaɗo mere Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam o ngannduɗaa hokkañum woni khatamul anbiyaa'i wal mursaliin, annabi arata caggal makko hannde o wiila nabiyya baadi. Eɗo joomiraaɗo subhanahu wa ta'ala wiimu hada ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasula llahi wa khatama nnabiyin wa kana llahu bi kulli shayin alima. Wonti hankantini reenata diine o ko annduɓe, reenata diine o ko annduɓe, jannginta diine o ko annduɓe. To bange deengol tigi rigi diine o noon ko Allah wi oɗo diina caggal nde nelni annabi battindiɗo ko min o reenanta ɗum hooro. Dagi naa sa sallam wi e nder teemedere hitaande fof Allah ne feññina e leñol heemo ene certifina ɗumen diine on. Tagi ene nayowa, ene ɗeɓa rappude, kono wonaa to bange diine to, kono koto bange ɗi astintooɓe e diine ɓe, ko wayno ustugol annduɓe walla ustugol nuunngal walla ko ɓuri heewde e yimɓe ene ndewa belaaɗe mumen. Ɗum noon eɓe kadojina e fawtoɓe e laawol. Wonde annduɓe no ñolnanaaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ngol kamɓe ngoni lomto annabaaɓe, ko nelaaɗo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam haali ɗum e hadis o wi innal ulamaa warasatul anbiyaa, innal anbiyaa lam yuwarrisu dinaran wala dirhama innama warasu lilm faman akhada bihi faqad akhada bihazin waafir. Annduɓe ko kañumen ngoni rontuɓe annabaaɓe. Annabaaɓe ɗal daani lin liƴƴi mumen ɗi henne dinar walla dirham, ɗum woni jawdi kaalis. O wi konoɓe ɗalɗi liƴƴi maɓɓe ko gandal. Kala mo nangte gandal ngal annabaaɓe ɗalɗi liƴƴi woni yo anndu kanko ko kanko nangi, ko kanko fecci feccere mawnde ɓe tigi rigi rigi rigi. Pecciiɗo jawdi ma naftor ɗum tan e haajuji muɗum, ko ɗo fecciiɗo gandal ko on tigi fecci haqiqata, haqiqa ko on fecci. Noon annduɓe leñol nelaaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ɓe mbayi e leñol he, kono annabaaɓe banu Israa'iila en ɓe mbaano e leƴƴi mumen e ko ɓeli. Honno mbimɓen jooni ɓe annduɓe ɓe kadi ɓe ndeggondirat ko ɗon ɗo eɓe nguuri gandal majjata, ɗon ɗo eɓe peewi gandal majjata, ɗon ɗo eɓe nuunɗi gandal majjata. Kono noon so tawii ɓe njehi walla jolooji aade han walla sheyɗaane diftimaaɓe ɗum ne jeyaa ko woni sabaabu majjugol gandal. Nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wii hadis mo ngannduɗaa so mbiye wowi to imam to Bukhari o mon toon o wi inna allaha la yaqbidu lilma intizaa, la yaqbidu lilma intizaan yantazi'uhu min alibad walakin yaqbidu lilma biqabdi lulama. حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فأضلوا وأضلوا. حديثنا البخاري وجومرادو سبحانه وتعالى نلادوي وي يمبن جيتا جومرادو سبحانه وتعالى ني تاما غاندال ني جيت ولا ني هيت دوم تيبت غول جيابي كون غاندال يين تيرت هيترت كو اندو بي غاس ولكن بقبض العلم بقبض العلماء اندو بي غاس ها هدو اندر يمبه anduɓe gasa ha laaɓa ha heddo e nder yimɓe he ardiɓe kono gardoraki gandal kono e ɓornoto wutte o tan taw koɓe majjinɓe te ɓe duttata namdal fasu ilu fa aftaw soɓe namdama ɓe guddita soɓe namdama ɓe caggita taw ɓe caggitottoɓe koɓe caggitto koɓe pattango e hakkillaji maɓɓe ɓoli ɓe pawani henne iyal dine inalaɗo wi wonde on saaha noon fo balluɓe majje wa a balluɓe majje eyi on saaha ɓe majje ɓe majjina nde wannoon diina o reeli ɗum ko ɓiye ɓiyeɗe ko ardi ko qur'an reɗi hen ko sunna nelaaɗo muhammadin sallllahu alayhi wa sallam celluɗo tat noon ko alaa fahmi salafi salih fodde no ardinoɓe moƴƴuɓɓe henne paamirno taw wona faamamuyaaji julɗi caggal ɗum luutodir e no sahabaɓe paamirno saaha nde wawi jippoto e nelaaɗo muhammadin sallllahu alayhi wa sallam. Ko ɗum tagi woodede anduɓe e leñol ko sécurité ko hoolaare wonde yimɓe ma daña hoolaare to bange majji sabu soɓe ɓeɓi majji tan ɓe ɗutta e andu e mabɓe ko hon noonne kadi ko sécurité wonde leñol ngol ene heddo sabu so majjere hoonima e leñol tan ngol woni koye yaade jomiraɗo subhanahu wa taala o wi kam anduɓe ɓe noon ene sewa kono taƴata ala fof zaman so wona allah ene hertinani leñol nelaaɗo muhammadin sallllahu alayhi wa sallam huunde e anduɓe ene leenana yimɓeɓe henne diine e yamirore allah subhanahu wa taala tawaɓe mir ɗum ko e ndeen ka allah inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lhafidun yomiraɗo yo kañum jippini qur'an te ko kañum reenata a salawatu rabbi wasalamu alayhi wa haali hadis garɗo sahihu muslim o wi la tazalu ta'ifatun min ummati dhaafina ala alhaq la yadurruhum man khazalahum hatta yatiya amru llahi wahum kafafi o wi seerata tedde e dental e leñolam hen ene keedi ɗu daiman ene ɗamti taw ko e dow goonga koɓe feeñɓe e dow goonga kala mbawɗo hennene yeddudeɓe walla hoynudeɓe walla famɗinɗe geɗe maɓɓe ne hay hunde ala ko ustataɓe nde wannoon ɓe ɓaari koɗo tiiɗi ɓe mbi ɓaari ɗo to tiiɗi ho kañum wawi dimbinde ko teddi ɗum woni hatta yatiya amru llahi wa hum kadalik holɗo tiiɗi ɓaari ɓe ɓaari ko e qala llahu wa qala rasulu allah wi nelaɗo tawa henne jooma wa haalir ɗum ko sabu allah tawa henne sohlani hen daraja sohlani martaba sohlani hen fewnude haajuji muɗum aduna tawa foof ko li waɗi illahil karim nonnoɗa ɓe mbiyannoni tan e yettinde hono nelal allah subhanahu wa taala ɗum woni hatta yatiya amrullahi wahum kadalik ha fiyaako allah ara to gaynduɗo aduna law ko nande hen on gandina annda to bange gandal wonde so yiɗi ha jamanu juuti wattande zaman gandal ne usto wattande zaman gandal ne usto wattande so gandal ustima ko majjere heewat so tawi henne majjere heewi nodditoɓe gandal kadi keewat eyi ko hono noon no arino hennde sono wiya wonde ma yimɓe janngoɓe ne mbayno leyi jiiɗa foof ne jogue junngo muɗum ko waɗi bindine janngo mo jiiɗa foof ne naata internet mo jiiɗa foof ene heeɗo radio ji kono noon seeɗa jiyata hen famɗe diine allah o inna al ilma yaqillu fi akhiri zaman wa yakthuru al jahlu wa yakthuru ta'alumu ta'alumu ko hollude yimɓe wonde ko gando tawa allah ne anndi joomum annda haydar eyi janngoɓe keewa joomum e gursitaadini heen sahaaji qur'an tawaannda he ɗere qur'an o yahat ko wayno fuqahaa en ɓe kadi gusto faamde diine faamde diine alrasikuna fi l ilm jenelaaɗo sallah sallam wiyano man yuridillahu bihi hayran man yuridillahu bihi hayran yufaqihu fi ddin kala mo allah haajani moƴƴere na ɗum diine kono alhamdulillah ɓe mbi sewat kono taƴata annduɓe ne pamɗa kono ngasata inchallahu taala so wonaa waktu allah haaji hankanti ɓe ngasa e aduna hee ɗum noon eɗen paama e kaaɗo haala wonde neɗɗo fotaani tuugnaade e hakkille mum kam tan neɗɗo fotaani tuugnaade e faamaamuya muɗum kam tan neɗɗo fotaani tuugnaade e no yiiri kam tan alaa foti ko ruttaade e no allahu subhanahu wa taala yurni e annduɓe so heewii heen ni ƴiyal ngal neɗɗo janngi tawa o anndaa ko o o paamaani ko ƴiyal ngal haali ko ɗum waawi anndude heen sahaaji konngu ɗii ko pirti tawa wonaa ɗum heen woni ko no faamiri e hakkille makko wonaa ɗum allah faandinoo heen ɗum tagi joomiraaɗo subhanahu wa taala ni wiyeto suto nahli alu ahla zicre in kuntum la talamun fasalu ahla zicre in kuntum la talamun naamdo ɗe annduɓe so tawii on ngannda naamdo ɗe annduɓe kala ko joli e mooɗon heewde e famɗude so tawii on ngannda ahla zicre so wiima ahla zicre on wonaa annduɓe gannde cariiɗe alaa ko annduɓe gannde diine ɗum woni zicre o inna nahnu nazzalna zicre zicre mo allah jippini o ko annduɓe ɗum ɓe wiyaa so tawii wonko humpi on e diine mon walla e ngon mon walla e nguurdam mooɗon walla kala ko jogiɗi e geɗe diine mon yon ndutto e ɓeen in kuntum la alamuno so tawii won ngannda ɗum tagi noon hay gooto fotaani jooɗaade galle mum wiyamin ko nganndumi ko tan yonii min no paamdumi ni tan yonii kam so tawii haade mboɗo waawi yiide binni so mi sohlii henne tan ko cohlumi ko mi yahat mi yowto deftere walla mi sooto e deftere te defte ɗe henne awa anndaa heen celluɗe eɗe cellaani a anndaa heen moƴƴi eɗe moƴƴaani e ko jaalii neɗɗo so naatee bibliothèque so defte njeeyete so tawee soodde deftere o heewi soodde tan ko deftere faa hawrinde ijo makko yiɗde makko nde to heedi to ko ɗeen defte tan o heewi soodde ɗum tagi so a yiɗi anndu tan so a fiini tanko amri ko leydi defte amri ko leydi binndi yaa e bibliothèque tan ngonaa e waɗde observadaara naatooɓe nder bibliothèque defte cooɗo to moni fof no wayii ene hasi ko deftere faatunde ɗum ɗon heewi soodde ne ngayi noon so tawii ɗum ɗon heen ne woodi neɗɗo alaa droit yaarude faamaamuya muɗum yo jokkondira annduɓe ndeke noon annduɓe ne wonko waɗi ɗumen annduɓe ne wonko waɗi ɗumen responsabilité maɓɓe ene mawni no feewi e leñol hee jiɗɗaaɗo subhanahu wa taala rokkiraani ɓe ganndal sabu haɓe mawni tiima rokkinaani ɓe ganndal sabu haɓe mbiyaɓe naamdete rokkiraani ɓe ganndal sabu haa kala naamdiiɗo ɓe ko ɓe nganndaa ɓe mbiya wondi ko yawaade ɓe ɓe woni ko e sefaade ɓe te kadi rokkiraani ɓe ganndal tan haɓe mbaɗa ganndal ngal e becce maɓɓe walla e ndeer galleeji maɓɓe ɓe ngoppa ɗoon ɓe kaalantaa ɗum yimɓe ɓe e peññinantaa ɗum yimɓe ɓe rokkiraaniɓe kadi ganndal ngal sabu haɓe ɗaɓɓitira ɗum aduna tan eeyi rokki ganndal ngal allah tokkiriiɓe ɗum ko amaana ɗum ko responsabilité mawɗo mawɗo mawɗo mo ngannduɗaa joɗɗaaɗo subhanahu wa taala ma naamdude ɗum yowmal qiyama te kala desngal joomiraaɗo subhanahu wa taala resnoo neɗɗo e oo ɗoo aduna so ma o ɗaɓɓe yeeso allah yowmal qiyama joomiraaɗo yo wonde ko ndesdunomaami ko henne rewa no woori haalnum ko mbaɗɗaa heen joomiraaɗo alni ɗum woorum e qur'ani so sunnita inna allaha ya'murukum an tu'addu al'amanati ila ahliha allah no yamira on so tawii neɗɗo resdi son desndaama desngal totton so jom desngal o haranii desngal muɗum totton mo desngal makko masalan so tawii aanoo henne allah waɗiima ka gannda neɗɗo arii e maaɗa ene naamdo maa diine walla e yiɗii ɗum walla nii won e geɗa yii ɗum ene waɗa so tawii koto baŋnge haala walla koto baŋnge golle ko ngannduɗaa ene luutondiri henne e diine o tawa kanko faandinoo heen henne ko gollude diine o aan alaa droit deƴƴitude Allah durwa jettude sabu fawade ndeɗo hoolar joomiraɗo ne yamira on inna allaha yamurukum joomiraɗo ne yamira on an tu'addu amanati ila ahliha totton jom defnde en def mumen eyi ngal ɗo defngal noon ɓuri moon defngal ngal allah resi hono annduɓe nga haa ɓe peññinano yimɓe e fulahaali diine mumen ɓe peññinan ɗumen tigi rigi rigi tewti noon e jamanu mo ngannduɗaa wajji majjere ne jaani kono jamanu mo gonɗen jooni tewti e zamanu mo ngannduɗaa fitinaaji ne peewi tewti e on ɗon zaman mboɗo wiya toujours e ndar leyɗele fuddaata nder reedu fuuta to sen ƴeewi duɗe ɗe ɓeɗo tolninoo e baŋnge nuɓɓoo ganndal e jamanu ceerɗo Suleymani Baale en sen ƴeewi génération deftuɗe heeno kamɓe ceerno Suleymani Baale en ndaɗi ɗumen ɓeenene génération deftuɗe heeno kamɓe ndaɗi ɗumen ɗum ɗo noon ko ngoƴa so tawii ceerno daɗii almuuɗum almuuɗo one daɗa almuuɗum so ɓooyi ganndal gasat en mooli allah e ɗum ɗon tagi hoolaarde kaalɗen ɗonde heen so tawno ko sago men kala ko kaalɗen en pawat peɗiiɗo meɗen ɗo allahu subahanahu wa taala hono haali ɗum hono o janngin ɗum o feññin ɗum jomiraan subhanau taala wee surata ali imran wa id ahada allahu mithaqa allazina utu l kitab latubayyinunnahu linnasi wala taktumuna fanabazuhu waraa zuhurihim washtarau bihi samanan qalila fa bi'sa ma yashtarun subhanahu ɗum ɗo hay sinno aayo haalata koye banu israil koye ali imran o sahaande joomiraaɗo subahanau taala aadondir e annduɓe ahlul kitabe on yahudiyankooɓe e nasaraniyankooɓe wonde so tawi ko jippinne mooɗon e tawrat e ko ngaddumi e mooɗon e injil tawrata ndewnumi ɗum e muusa injiile ndewnumi ɗum e isa wonde ma ko kaalmi heen ko ma on peññinan ɗum yimɓe ɓe haalaaɓa on cuuɗataa ɗum ɗum woni aadi o kono noon ɓe ƴi intérêt ji koye maɓɓe sabu yo ɓe ndañi martabaaji e hakkunde yimɓe ɓe fanabazuhu waraa zuhurihi ɓe ƴetti henne deftere nde e ko allah jippini maɓɓe ko ɓe ndernii ɗum caggal ɓe ngostitii ɗum henne hono saman seeɗa ɓe kosti ɗum henne nafoore seeɗa sabu kala ko ngannduɗaa heen na ubbii ɗum goonga mo ngubburaa sabu haa ndañaa aduna anndi ko ngostiɗaa ko henne ko ngostitiɗaa goonga ko ɗum ko seeɗa alaaɓata ko jogoonoɗaa dañde e hakkunde maa e allah so tawii a golorii goonga allah noon mbi fa bisa ma yachtaruun fa bisa ma yachtaruun boni ko ɓe ngostitto ƴettaa goonga ngostuɗaa ɗum heen no fenaani allah danndi heen ɗum ɗum ɗoon hay sinno wiyaa koye anndu e banu israil ko hono noonne kadi e annduɓe leñol ne laaɗo muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kala heen mo allah hanndini ganndal peewngal sabu entere makko aduna sabu yiɗde henne martaba aduna sabu neɗɗo ko neɗɗo hannde jogii point ji feebal ne mbayno leydi o salii haalande ɗum yimɓe ɓe sabu yiɗde naftoraade yimɓe ɓe yo anndu o naadii ɗo joomiraaɗo subahanau taala wi fa bisa ma yachtaruun bonii ko ɓe ngostittoogo bonii ko ɓe ngostittoogo eeyi sabu joomiraaɗo subahanahu wa taala o addii wayi on noon maanaa hulɓinde yimɓe e reentinde ɗumen e jeertinde ɗumen hono kamɓe annduɓe hono ko ɓe cuuɗata ganndal ko ko ɓe cuuɗata ganndal wonon won e ɗine so tawii feeñi yimɓe laaɓani yimɓe ɓee tan yimɓe ɓee potat ɗo baŋnge aduna ga on e potirta to allah to sabu to allah to henne potondiral toon ko e taqwa tan so tawii yimɓe potii kulol allah toon pota toon ɓurdirta toon tan koye ɓuraa hulde allah wonaa ɓurɗaa wonaa yettoo wonaa asko wonaa leñol wonaa ɗemngal wonaa couleur wonaa toon yimɓe ɓurdira to allah sabu ɗeeɗoon geɗe fof hay gooto waawaa waadde hakkunde muɗum e allah wonde wonko golli heen wonde aano ko aan suɓii wonde haal pulaar ko aan suɓii jeyeede sénégal walla amérique ko aano suɓii wonde ɓaleejo walla boɗeejo ɗum alaa fof neɗɗo ko waɗi heen ɗum noon neɗɗo so tawii ene ko aan suɓii yetteede nii walla wonde ni alaa fof ko cuɓiɗaa heen neɗɗo wasortoo koko faggita nii hoore mum koto ko ngannduɗaa ko noon tan tawruɗaa alaa fof ko junngo maaɗa ko golli heen ɗum alaa fof ko wasortoɗaa heen haydara tagi joomiraaɗo subahanahu wa taala o wi wo cuuɗ ganndal ngal woto cuuɗ ganndal ngal te won e gande a wiyaka ya jodo ha nande da a wiyaka ya jodo ha nande da sa yi majjere jarima sa yi gidaji kerima sa yi bonandeji kewi sa yi hanne oñaade ga gonga anni sara ko an hakkunde heewi aano hanne hankkantinmo Allah wuudi ko andimi bo a poti dadaade ha tiiɗa hankkantini ceerta e foftere gummoɗa jamma e ñalawa suuɗo ka e kihiiɗo ngar finnande yimɓe goonga jomiraaɗo wi e suratul baqara الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم ko jippini ma anzalna min albayyinati walhuda suuɗoɓe ko jippinmi e aayeje peeñɗe laaɓtuɗe ɓeni pinnane yimɓe alhaali diinumen e fofofu mumen walhuda ɓe cuuɗa peewal jaggal nde pinnan yiɗum yimɓe e nder deftere mewno qur'ana o wi waɗoɓe noon ɓe de ulaika yal'anuhumullah ɓen ma Allah hudɗumen luhuɗoɓe ɓe Allah yamirta yo huɗɗe fof ma kuɗɗum hono malaikaji e windere nde fof ɗum noon hol daɗoɓe heen jomi aɗa wi daɗata heen ko ittitinaɓeɓe illa allahina taabu so wona noon mo ɗum perkitinoɗo yani e ɗum ɗon caggal ɗum o andi ko woni muɗum ko wona goonga o tuuba o rutto e Allah subhanahu wa taala o rutto e goonga o rutto e fellinde goonga so wa aslahu ɓe moƴƴina ko e bonnunoko wa bayyanu ɓe peññinana yimɓeɓe henne kadi ko ganduɗako Allah wi ɓen de so mbaɗino noon mi jaɓande tuuboyi fa ulaika atubu alayhim wa ana tawabu rrahim ɓen dema mi jaɓande tuuboyi o wi ko min woni jaɓanowo jiyaɗan tuuboyi mino woni jurmotoɗo ɗum noon dege taggal e ɓeɗo aayeje waƴi hananani gandu suudde gandal walla o deƴƴa sahande o yi yimɓe ene mbeemi saha nde o woni wemde ko haalluji no mbayno leydi joɗi eyi haalluji no mbaw gando haala mo anda haala poɗɗo haalde haala mo fotani haalde haala ɓe kadi keɗorto henne tan ko fodde maslahaji mumen walla fodde to yiɗdeji mumen kuccita ɗum ɗon noon on sahaji yimɓe ne poti finñinande yimɓe henne goonga o to heewi eyi finñinana yimɓe to goonga o henne ko heewi saabu yimɓe hankkandi goni koye wemba sabu ɓe enen ji joni lekki juule tan goni koye juuɗe anni goni koye juuɗe feññinoɗo gandal taw wona yimɓe gandal goni koye juuɗe joom belaɗe en goni koye juuɗe joom majjere en ɗum ɗo fof sa ƴeewi hay e suwalhol fatiha ta jomiraɗo subhanahu wa taala ne feñin ɗum joon ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim gayri lmagdubi alayhim waladdalin so allah fewno yimɓe laawol peewal laawol ngol ɓe ngannduɗa ko ɓen allah rokkuno ni'ama ɓe ne'mini hono annabaɓe ɓe ñembuɓe ɗumen allah danda yimɓe e nannduɗe eɓe ngannduɗa henne ko tikkanaɓe to allah ko wayno tikkanaɗo to allah woni andi sali andi sali ɗum tagi ɓe piiro hen yeru kono yahudiyankoɓe e ɓe ngannduɗa ɓe majjuɓe fiyete hen yeru mo annda haydara ɗum woni hen firte hen yeru ko nasrani yankoɓe yiide noon kala siforiɗo yiɗon sifaji an leƴƴa mbasa haalde ka jomiraɗo subhanahu wa taala ma hafde hen ko ɗum addani on uddidde ɗiɗo radio ji mbaɗon hen ɗeɗo jewte e pour yimɓe siftodirde hen tawa ko saabu allah ɓolo e andude goonga tawa ko saabu allah ɓe kullita jarru jomiraɗo subhanahu wa taala o wi inna allahina yaktumuna ma anzala llah ay to suratul baqara to o kamɗen naane aye gaɗano o wi ko innallahina yaktumuna ma anzalna al bayyinati wal huda ɗo e aye oɗo o wi ko innallahina yaktumuna ma anzala llahu min al kitab ɓe ngannduɗani cuuɗa ko allahu jippini e deftere e hono qur'an wa yashtaruna bihi samanan qalila ɓe gostito hen coggu seeɗa e nafoore seeɗa ngannduɗa henne so tawi henne ɓe mbaɗani ɗum ko allah yoɓataɓe ko ɓuri hewde aduna e lahar wala taw ɓe mbaɗir ɗum ko pour intérêt ji haɓe mbawa wuurde yimɓe jomiraɗo wi ulaika ma yakuluna fi buhunihim illa nnar suudde goonga subhanahu naftoraade yimɓe kala ko ɓe dokkuma e kala ko ɓe peewnanma anndu ko jeyngol ñaamda ɗum ɗon hulɓini ɗum kala ganndo dariiɗo e ɗee ɗoo aayeeji omo foti reende ɗum ɗoon te allah ko kañum woni raasik woni wahhab woni sattaa woni fattah holko neɗɗo ɗamintoo ko woni e juuɗe tagaaɓe tawa henne tagɗo o henne nan ɗoon kañum ko jogii ko alaa to gasat ayo wii ɓe ngannduɗaa suuɗde goonga sabu naftoraade yimɓe inna allazina yaktumuna ma anzalallah ɓe ngannduɗaa ene cuuɗa ko allah jippini minal kitaabe qur'ana he wa yashtaruuna bihi saman qayla ɓe ngostitoo ɗum intérét seeɗa ulaika ma yakuluna fi butunihim illa annar sabu yo ngaaɗo feññinani en ɗo ndeke addantaɓe suuɗde ko eɓe njogii e yimɓe hee intérét ɓe kaalanta ɗumen tan ko haala sentiment haa mbelto mbele ne cofta rokkudeɓe ko ɓe njiɗi ko ne softa hen rokkudeɓe ko ɓe naftorii ɗumen joomiraaɗo wi kala ko ɓen mbaawi rokkudeɓe e innde diine he yo ɓe ngannduɓe ñaami ko jeyngo joom lahdere o wiwani aɗo nganndine harmi ñaamde e innde diine alaa tul allah wi wala yukallimuhum llahu yawma alqiyama hay ñande darndo so ɓe ndarii mayeeso ala allah haaldataaɓe haaldataa e maɓɓe wala yuzakkihim o laɓɓintaaɓe wala hum adabun alim allah ruttii kadi fawni ɓeen temmere wonde o wi ulaika allazina ishtarau dalalata bilhuda ɓeen ɗon so a annda holi kañumen ko ɓeen ngoni wostitiiɓe majjere en peewal ɗo ɓe fonnoo feewde ɗo ɓe ngostitii ɗum hannde majjere wala adaba bil mafira ko ɓe ɗo joomiraali subahanau taala fonnoo ko ɓe fonnoo waɗde haa allah yaatoo bakkatuuji maɓɓe ɓe ngostitii ɗum ɓe mbaɗi ɗoon ko ngannduɗaa allah subahanau taala yoɓataɓe ko leerde eeyi allah wii ɓeen ɗoon ni ngonndi ko haawnaade fama asbarahum alal naar koone ko ɓeen cuufi jeyngol ɓeen cuufi jeyngol ɓeen mbaawi muñde jeyngol e jeyngol o ngannda e gooto waawa muñde ɗum koto hakku dalika bi anna allaha nazzala alkitaba bilhaq waɗi noon ko allah jippinii deftere mum nde e goonga laaɓɗo ceer wa inna allazina ikhtalafu fi lkitabi la fi shiqaqin baid o wi ɗum ɗo ɗeɓene deftere allah heeɓe ɓe ngoni koye suural manngal manngal sabu uskamatu tanzil ala manaji ɗiɗi alaa tati momiraaɗo ko ndiitani o wima kitaa wima o wima kala luurondirɓe heen sabu yimɓe ɓe woni luurondirɓe heen woni luurondirɓe diin enen allah ko gooto donc nelɗo jippini e deftere woodere o rewn ɗum e nelaaɗo on wenɗaa hennde ko gooto no ari timmini annabaa ɓee fof ɓeen heen ndonten faamruɗe diine o eno nelɗo subhan sallallahu alayhi wa sallam yettindirde e diine o henne ummoraade allah subhanahu wa taala sabu tan intérét oo ɗoo yiɗi ko ɓurde martaba oo ɗoo henne yiɗi ko ɓurde dañal oo ɗoo yiɗi ko ɓurde laamu oo ɗoo ɓuri yiɗde ko innde joomi tan ngona e luurondir jooni wonɓe caggal maɓɓe ngonay ngaanu sabu so tawii oo ɗoo aɗa jogee mum jikke moƴƴe so wiyaama ko ganndo haali njahaa kadi njooɗoɗaa yeeso gannde goɗɗo aɗa jogee mum jikko moƴƴe anndie moƴƴo haala ko ɗuutirte o ɓe ngaddanino weenna ndeke noon wone maɓɓe mo haalaani goon wone maɓɓe mo nuumɗaani wone maɓɓe gardinɗo intérét ji muɗum yo allah danndu ene ɗum ɗon ɗum tawi o wiyeɓe ngona e luural goɗɗungal goɗɗungal peewal goɗɗungal goonga te wonaa meere joomiraaɗo subahanau taala ɓurni henne ganndo e dow mo wonaa ganndo ɓurni wonde e wonaa dow ganndo neɗɗo hay sinno o waalata ko juulde o ñallata ko hoorde o janngat qur'an ɗo yiya fof hunde ko makko nane dilla e jantaade innde allah o moy ɗumanaaji e tawii henne wonaa ganndal sakki ganndo mo ngannduɗaa ko kanko ɓuri ɗum henne nii ko gollata ɓurimo laabi sappoto allah subhanahu wa taala sabu mo anndaa hulɓinaaji mo annda cheytaanu hulaani ɗum sabu nde welaa fof waɗat ɗum koko wela nanaaɗo mamadin saa sam haalni ɗum ɗo e sunna abi daoud o wii fadlul aalimi ala l aabidi ka fadli l qamari laylat al badr ala sa'iri l kawakib o wii ɓural galɗo e dow mo annda way e dow mo ngannduɗaa henne o wonaa ganndo kono ko guurtaaɗo e rewde allah o ko ganndo wayto noon annda wona noon ne wuurtaa e rewde allah o wii ganndo o ɓurdimo tan kono lewru timmundu jofnde sappo e nayi no ɓurdi henne koode kebbiɗɗee ni e fodde ndaarande meeɗen ko noon ganndo o ɓuri ɗum ɗum woni ganndo wannan ganda ko guddo wat danno o kanin hanna hadata sheere ko neji hanna difta de yim wannan kanko o ma andina yimbe mojjere o mo nodda yimbe faade mojjere ko non ko dewo Allah o ko warata ko fof ko entra mako persona so juuli ko pour hore mako so rode ko pour hore mako so inni Allah ko pour hore mako so juuli enerar ko pour hore mako gando o non ena wado hono dum don kono kanyum naforum ene yetto heddibe be ene yetto heddibe be no leela wal lewru ngu yettorto henne windere deni so tawi ndo ari ha e jofde sappo e nayi sabu wayno koode guddude de ben njalto e koye wumen tan kono mbadanta henne aduna he leela wal lewru non so tawi henne wadi leela wal kadi leerno ko dum woni gando no daro o darbe dum misal o wadum ko yeru do wiyata gando wala saatan gandal mudum honno hal plaare mbeta pelen tejjal ni tan ay hatina e hore mudum ala so tawi o deddi gandal makko tan kono kan den nano o jomraadu subhanahu wa ta'ala en won ko fadre mo e lef shaido en don ni shepan kala da fiwti fiwniti e rendo tawado ko rendo ngone manki andudo wala na manki andube nundudo wala tawa andube ene henni kono ne deddi kala dum non wadibe ko yobe ka to ko jomraadu subhanahu wa ta'ala wadi dum farindo e dum sekadi gendarano ko e mabbe gendarano henne leñol ngol o don gandi yimbe fo mbaawa yaadude jangoyde yimbe fo mbaawa wul andude ko dum tagi non andude so jehi so ngarti ne jogi mission jogore wat mo poti wat hakkumi yimbe jomraadu subhanahu wa ta'ala haali ko tagi ne don ni ena borno padum nayi hanan jango ye kaare atin jangana on trata wor ko jorite muɗum yimɓen jogue muɗum yaasa ma wor ko firti ma wor ko wonno ɗon itti ma wor ko tinnano tawa tiiɗano itti ma wor ko yaafnano tawa ne foti tiiɗi o tinna ɗum ɗon eyyi tawa noon ko ɓe shumuliyatil islam tawa kono diine o foof wona bangue goto tan meɗi nande musidɗo goto nde santoreedu fuutto o wi anduɓene daɓɓiɗini o wiyade yen neɗɗo yenna gasɗono wona e wur allo ceerno ɓoccitimen kono noon ma en ƴeew ko ɓuri yaccade joni mbiyateɗen keɓo inchallah so tawi jeeɗo ñaawi kettoɗen hunde seeɗa e gourana ma en kebmo joni so Allah hoddiri inchallah numéro makkado ko ni ɗum numéro channel eyyi nandoɓe batti do 77 73 kadi anduɓe jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o wi leñol fof wawa yaarude jangoyd o wi ma kana almu'minuna liyanfiru kaffatan ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون جمران سبحانه وتعالى أولي بكم با جنگ دير من أي فقو وضع من بسم الله تشارنو السلام عليكم jaggirnoon taw jaggirnoon ceerno ceerno alpha sikide Cheikh Alpha ko bocciri den meden tan Cheikh Alpha allo Cheikh ana wawi taw Cheikh nanani en non ko bocciti de den gantan ko farilla e do ma farbo sifay am wonde wota hen be yaltoy be jangoy to dari hen jangide yimbe dum tagi kala dawla jogor jogido kuccam tenki non dawla mahado e dow diin alay tago ene je projet ji mum fuɓede e ɓiɓɓe mum yakoraɓe ɓeɗo hen ne jogi hakkillaji nanoji jang pour jaaha jangoya eyyi ɗum woni en yi henne hay Fouta e zamanu almamel zamanu Cheikh Souleymane Balen ha yetti e sahande Cheikh Oumar ko adi ɗum feñde seeɗa e sahande feñinde ene suɓetano yimɓe jaafe e tajjinide kono mbiye wonde gonoyta soldateɓe kañumi henne kenne tan e affaire jangde on jileɗɗe mawɗe hene leyɗele mawɗe e koyemumen jaltina henne jawdi kewɗi so tawi jomumen jinnaɓe men gala doole beele sukaɓeɓe ene jangoya mbawa renande yimɓe henne diino mbawa yimɓe henne rendo ngol ɗum tawi jomiraɓe subhanahu wa taala wi wonde jangoye ɓene so garta yo tottir hoolare yoɓe job diminna saabu koko waɗa e jawdi kewdi waɗa e mabɓe pour ha ɓe mbawa jangoye e rokka hen yeru to Fouta to ceerno Ahmad Mouhtar Saho to ɓogge on ɗon henne jeyano koye yafanoɓe solde tagal ɗum tagi saha haade makko gaynude janngude ni taw dowla nawnoɗo mo jaafinoɗo mo soldaɓe taw dowla o yani ko noon haɗani mo humnude aadi o jangi ono o janngini haa ko yalti e makko ko henne ɗum janngini génération ji o ngannduɗa henne jehooji haa jooni e nder reedo fof yaafo ɗon ɗum ɗon ko hakkunde laamen li kullu firqatin min hum ta'ifatun jaltina hen denta liyata faqahu fiddin jaha jangoye diine haa paama ayano yami liyata allamuɗo o liyata faqahu fiddin e paama diine o tigi haaɓe jetto ko wiyete arrusuku fil ilmi tabidde e gandal tawa hay huunde ala ko hoɗo humpatma e haala allah e haala nelaɗo kellukka gara ɓe dutto e bandiraɓe maɓɓe ɓe jertin ɗumen e kalan ɗumen gonga tawa ko saabu allah beele ɓen ne ndento beele ɓen ene ndento ɗum noon so tawi joomu arti on saaha haade muɗum ɗum tagi ko wiyete ɗum jeeye damal gardigal hen e sahihul bouhari masalan baabe al ilmu qawla al qabli wal amal qabla al qawli wal amal jan anndude haade ma haalde anndude haade ma gollude eyi ɗum tagi neɗɗo fotaani fawde gandal umɗe fiye tenki to bange diina fotaani fawde haala um mbuɗo sikki walla mbiyaama walla ɓe mbi ala poɗɗa faw ɗum koɗo tiiɗi ɗo tiiɗe gandal diina noon ko sa wiyama holto dalilu ma won mbiya allah wi nelaɗo wi tawa iwata eyi masala ɗimmo ko neɗɗo fotaani tan hattinde gandal e hoore um so tawi janngo yo anndudege wona hoore um tan yahanno saabu jomiraɗo wi wonde koɓeɓe gart neɗɗo o yo arte bandumen haalan ɗumen ko janngoyno ko kono wona omo haarn ɗum e hoore makko nden ma jomiraɗo subhanahu wa taala hattugo hen ɗum tagi nelaɗo sallllahu alih w sallam ne haala e hadise garɗo e sunan abi daoud man suila an ilmin fakatamahu aljamahu llahu bi lijaam bi naari yawma alqiyama kala namdaɗo gandal o suuɗi gandal ngal ma o seŋgane labangal jeyngol ñande darga yo allah dandume hen ɗum noon tenki noon e oɗo waktu mo ngannduɗa yimɓe ndewata ene mbiya ko juulde kono tawa e haqiqa ne ndewa ko wona allah eyi walla ndewra allah ko ngannduɗa henne ɗum ɗon henne wona ko sendi e diine ko ne ndewa ko wona allah tawa ko juulde walla ndewra allah ko sellani tawa anndude maɓɓe mine jiyene ceeɗi ene ndecci ɗum ɗon eɗen mooli allah e ɗum ɗon fuule fee heen ko woto joomum ko heɓno ulama bani israila en halkanoɓe e sahaande ɓen ji yimɓe maɓɓe ne mbaɗa ko feewaani ɓe cali haalde ɓe ndecci ɗum woni jomiraɗo subahana taala ne jeertina ɗum ɗon ni e qouran to sutul maida lawla yanhahumu rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihim l isma wa aclihim sustada bisa ma kanu yasnaun ko haɗi rabbaniyankoɓeɓe e annduɓe ɓe ahbar yankoɓeɓe hono annduɓe rewoɓe maɓɓe allah so jiɓe mbaɗa ko wonano mbiyaɓe ala koye wonani ala koye wonani ala koye ɗum ɗo henne sella kono deɗɗiɗe tan, walla wiya wonde ala eh joni woppuɓe, wonde neɗɗo fof ko waɗi fof ko hoore mum, ko waɗi fof ko hoore mum, ɗum ɗon ko konngol ngol sellaani. D' accord, ko hoore mum, kono noon ko en mbiyata wonde so a nani woto joorongol sum keccol, wiya ko yaata ɗi ndarota, aɗa wurda e yimɓe, aɗa ñaamda e mumen, aɗa yarda e mumen, aɗa resondira e mumen, aɗa hodde e mumen, aɗa nafondira e mumen. Kono noon so tawi mbaɗi henno ko ala e lawol mbiya ɗaccumo tan kanko e hoore ma, wona hono noon yarata. Jom hakkille fof ene anndi ɗon. Ɗum tagi hippa gooto e nder Qur'aana joomiraaɗo subahanahu wa taala ne haalana en ɗum henne to suratul a'raaf. Yimɓe ɓe ngannduɗaa kañumen ngoni ashaabu sabti en, annabi Muusa koye maɓɓe Allah nelima ɗum e maɓɓe, koye bani israila en ene jeenoya ko Allah jarli boriiɓe, ko ɓe njiimi koye maayo welngo heewngo liɗɗi. Kono noon joomiraaɗo subahanahu wa taala harmini e maɓɓe kono awde ñande aset, awde harminemaɓe awo ñande aset. Annduɓe ɓee noon yimɓe ɓe pecci, ɓe pecci pecce ko ɓen peccere wo walla pecce ɗi, hen peccere wootere deƴƴi, peccere wonde ene haɗa ɓe ko ɓe mbaɗata ko. Eyi, sabu ɓe njehi haɓe mbi e mbaɗira peeje, joomiraaɗo woto mem mbiyam ɗam ñande aset. Ñande aset noon joomiraaɗo no jarli booɓe no feewi, a yiyat niɗɗi ɗi henne min njalta e ndiyam hene filta njana e juurde salloo kadi naata e ndeer ndiyam, kono maayo ngoo fiide ɓe ngona e ŋattaade. Eyi, haa woode maɓɓe wiiɓe jooni kay mbaɗen ni ƴeewen henne dooliŋaaji meeɗen ɗi e guɓɓi men ɗi nder tenndi henne ñande aljuma, mbaasen yahde toon henne ñande aset. So alet ari njehen pooɗo yemɓe noon ɓe mbatti waɗde noon, aɗa anndi ɓe ndawi aset. Kono joomiraaɗo subahanahu wa taala fadiɓe tan haa nema ndiyam ɗam ñande aset taw sabu aw. Haa ɓooyi tan ɓe mbi eh ɗum kay haade ko mbatten ko e awde ñande aset fof ko gootum, jooni kay mbatten awde tan joomiraaɗo subahanahu wa taala ko ɗon fannooɓe. Jooni no woodi e maɓɓe ene mbaajo dadi haa tiiɗni nde ɓonde woto mbaɗee ko mbatton nde heddiɓe ne nde wonde eh ngotteɓe tan ɓe ko jogorɓe halkaaɗe. Kono joomiraaɗo subahanahu wa taala wi haalam ɗum hoore ma kurano wi limataaduna qawman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adaban shadida qalu ma'dhiratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Falamma nasu ma dhukiru bih anjayna alladhina yanhauna 'ani as-su'i wa akhadhna alladhina zalamu bi'adhabin ba'isin bima kanu yaftakun. Ayhawana kamɓe haɗannooɓe waajiɓe henne ko Allah haɗi ɓe ko ɓeen joomiraaɗo subahanahu wa taala danndi ɗumen. Kono heddiiɓe wiyannooɓe ngoppee ɓeeɗo henne ko ɓe mbaɗi fof koye dow koye maɓɓe arta ɓeen de ɓee fayi halkeeɗe nde a joomiraaɗo subahanahu wa taala henne halkuɗeɓe tan. Holko mbaaje toon yimɓe ɓe ngannduɗa Allah koko jogori halkude ɗumen walla ko leettooɓe leetto tettiɗe, ɓeen waajotoo ɓe mbi ko geɗe ɗiɗi addana min waajaade. Geɗe ɗi gadaniwel ngel ko ma'dhiratan ila rabbikum, min njiɗi ko dañde e ngantu. So min ndariima janngo yeeso Allah wiya min ko onon nganndunoo, onon janngoyno, nde waaji ɓe mbaɗi ko feewaani puisque on ndariima mbiɗon ɓe wonaa ni. Eeyi, Allah kadi ne waawi wonde kadi sabaabu ɓe mbaajoto ɗon ɓe wooda heen hay so gooto, hay so ɗiɗo, hay so tat. Eyi, nana waaji o naftoro yaani hadi allahu bika rajulan wahidan hayrun laka min umri ma. Kono tagi nde ɓe calinoo ko ɓe mbaaja ko tan nde joomiraaɗo subahanahu wa taala fawi halkude ɓe nde halkude kan fof waɗi ɓeeɗo girɗi hono famɗi tuɗɗi waɗi ɓeeɗo henne baaji. Oɗon nganndi kala leñol leettiran ngol nutteede waɗtee leñol gonngol ngol waɗata inqiraab, firtataa eɓe ngonta baaɗi ɓe kontina, eɓe njeña, eɓe njima, eɓe jibina baaɗi alaa. Ɗum ɗon ko Allah rewnata leefɓe henne e waɗde ɓe baaɗi e famɗi tuɗɗi nde yawmal qiyama. Ɓe halkira ɓe noon ɓe maayira noon so ɓe ngummitiima yawmal qiyama kadi ɓe ngummitto koye ɗiɗon baaɗi jo Allah banndi en ɗum ɗe. Jooni noon ɓuɗo annde waktu o hen nana yaha ko waɗɗii henne ganndo rigi koko joomiraaɗo subahanahu wa taala wi wonde ganndo so tawii aɗa haalana yimɓe huunde, so tawii ko yamiroore moƴƴere yaa taw ko aan adii gollude, so tawii henne koko moƴƴaani kaɗataa yimɓe yaa taw ko aan adii woppude. Ndeysan imam hasanu al-basri famarɓe sembe meeɗii arde makko ɗo henne noyiraaɗo ene ñaagoomo won noon ko nannaaɗo konngol ko ganndo ko duuɗiiɗo ko jiyaaɗo Allah moƴƴi en bi minen kambe jiya be be ngare mako be min den jinno da min jinno ko nyande alduma faddo sada khutbina ya khutbin yo jiyago yo udo e wuro he yo yimbe be henna yo min jin jiyago mo men wala yo ndem nan dum en alhali jom en o jodi ko juuti o halane dum do to mabbe sembe be den bi mo non o halani hen ha sahago non den o faye khutbin tan o waji yimbe do halante dum ure konde dum do den bima an on deni kalan marum do joni boyi o wi hanno mi halde hen ko taw mi suwawa ko way non taw mi dañano coggu jiya mi wawa to dum mi rindina dum hami gayen deni fuddo wadde yimɓe woto mi nadde e ko jomiraɗo subhanahu wa taala wiya bima taquluna ma la tafalu mi jomiraɗo subhanahu wa taala e suratul baqara ya ismat an wiya suratu safi taw hade suratul baqara ya ayyuha allazina amanu بما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون هي من قومين قال قولك كالتون كون باتا ندو هولك كالان تو ودات موني هودو دو الله نون ندو حالار كو واتا حالا نيم جو من نان ما هو كالان داكو ديو اي در حالا ما هي غونا دون غونا سباب به مالي انو تاو كو كالتا كو الا كو ميدا واد به غونا بومب ديو اي دو ما في هن الجن انو هن كيدا اي جيمول يلا دانتين جنا جنا فجمع ركدي سورة البقرة فتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون رنجمرين بيوم بركم جد جبن كوي مودا تقولون رنجن جد دفتر علنا رن جو كيف دفتر عند أفن قال هك لا تقول نت هذا كه نتوقع نمنون وقتي عندو كأدي فكوي فيون هوريوم yo comportement mudum tigri gollodiral mum yo won neddo kolaado yo won tewdo yo won gongudo yo won nundudo anani ko halante yimbe ko yaata ko kanko addo hen to tawi ko hade kanko addo wokkude to tawi ko wadde ko kanko addo gollude nalaado muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanoni kajma sahaba e kadi to tawi o gaynde mo waajo besgu makko sabu jomiraal subhanahu wa ta'ala denelina muhammadin sallallahu alaihi wasallam ويما تقول الشعراء وأنذر عشيرتك الأقربين وأنذر عشيرتك الأقربين نبدو بانلة نبدو قلما نبدو جمتورما نبدو بيه نبدو لنولما فنبدو تنجوني إذن قال إذن قلما إذن جيوتر الدين إذن نفترو إذن فف جيوم راد سبحانه وتعالى تدي ونم جول قو أنفو يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة بانلة كوي مورن جيه gadoro e koyo mum dande koy defnguji modon e jeen pawon on ta hen dawron hen tikki to dum benni kat ayo ron gandi khadibul anbiya mo ganda ko kanyo woni annabi shuaib o mo wiyanno ma allah hale qur'an e demgal makko yo ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu illa al islah ma tatat wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi uni min yida ko jamirtum on ko buda wada ko wana dum don ko kadan on ko taw buda wada hono dum don ala mi woni fa ngaram tan ko fiwnude fodde kawde tadi bawdo tawfiq non ko e jungo Allah won amma ko e makko bakkilin ko e makko joni ko e makko tuubini non daga neddo ko tawi hen dum tagi andube be bi ne jaa ko hadi golle l'islam o hen na yaaji e yidde hande aduna ko wiyete arab tanaqu duddaya tanaqududda ya contradiction neddo ko halata ko e ko wala ko kanko jemirowo ko modjo mo hada ko boni ko to yimbe jimo taro ko wattani ko boni o wadani ko modjo dum tagi hankanti yimbe jetta hen hala makko ka hen wata dum consider manam dokkata dum tima o do ko halata ko na hay tin hala ka en wili ko non o golliran battinta e kibe e yimbe he haydar tagi wadi saha gor imam hasanul basri o mo woni der juma yato henne khutbin o tawa almamin khutbina almamo khutbin almamo ko fasihin alama ko kane lab ko halata ko fu ko gonga kono kanko imam hasan al-basri e der wonki makko e der fitandu makko e halata battinani e makko haydar haydar haydar de yimbe njule ha turmin ha njal jamaata o yito almamin ko salmin o wi min de mi won wi hande ko hawni o wi hoddo o wi jawno bawda wawde halde en ngumirta fastinde e hokkawirta afkalta kono e wonde gonga kono e nder wonkam e hay kude mitinani ma woni wonde manan batarano kalan nodo wonde ni no won ko woni ya kon so tawi ne so hali hude taw ko goga e um taw tabu Allah tan alay sago wad nafsuri sabu kalimatul haqqi la taqiya non dum ko ko responsabilité andu teddo non hakkude yimbe be andubbe ey rendo go dando won yimbe holno poti waati yaño tan nedere ene waddi ene rendo go ganduda ene joji e der mumen henne be Allah henne wodi ko rutti e gandal ne kalan dum yimbe be to tawi henne andube e kaal ni be ko duto dirane e ko Allah wi e ko nanaade wi joga njab to andube e jamriibe be gol to kadi be ngop to ko kam woni noddo be yimbe faade Allah taw e pawi dum e dow gandal pawi dum e dow gandal te kadi yimmel ngel yo be gandu andube ho kaalata ko wana hala koyuma e ko kam woni runtude annabaabe e gandal ɗum noon so tawi henne ɓe kaalno ɓiyeɓe jaɓan ko hon noonne kadi yawade gando kadi ko hunde harmude kon neɗɗo so tawi henne en hakkunde mum e gando woto yawɗum woto famɗinɗum woto fukku martaba muɗum eyi woto wurtu kadi e yimɓe cahaneje ɓe ganduɗa kañumen so tawi omo haala e gandal min joji men goni tan koɓe yiddeji mumen ɗi goni ɗo kono hakkillaji men ngala eto gonga o woni ɗo eyi woto ɓe ñooɗumen woto ɓe gustuɗumen woto ɓe henne mbi yimɓe e woto keɗoɗe ɓeeɗo hono ko jaale aduna he kala kaaloowo ko hawri e yidde neɗɗo yimɓe mbiye iskey kono so tawi haalama haala Allah tan nelaaɗo jiya yimɓe henne jolba no fewi no fewi yoɓe ndeento ɗum ɗon ey yoɓe ndeento ɗum ɗon kala mo ganduɗa henne mo rentaaki ɗum ɗon ene jogii goƴa mawɗo mawɗo mawɗo mawɗo kañum woni ko e maale ɗe ngannduɗa joomum ko kalkotooɗo ko maale wonde joomum henne ko majjuɗo ko maale wonde joomum wona jiɗɗo pewol wona jiɗɗo gooto neɗɗo noon so tawi neɗɗo ko neɗɗo tan neɗɗo ne wawi jum ne wawi fuujade ne wawi fuurde eyi so tawi henne aɗa wonde gando o ɓoccitorama hen sahaaji masala o haali hen ko luutodiri henne e ko woodi ko e kowoni gonga taw wonan ɗum wonno anndiya makko jaɓanamo ganta jaɓanamo ganta eyi sabu hadis ne laara muhammadin sallallahu alayhi wa sallam o wi ida hakama alhakimu fajtahada summa asaba falahu ajran wa ida hakama fajtahada summa akhta falahu ajr kanko henne hono haysino ko ñaawoo walla hakim faadi eyi yaɗo hene cahiɗo oɗon ko gando wawata wonde ɗum ɗon so ñaawi ñaawoore o tinni e ñaawoore he o addi hen miijo makko ko yaakori ko ɗum ɗo woni ko feewi Allah hawridimo e gonga kanko o perdani o dañi baraji laabi ɗi so tawi o ñaawi noon o tinni awa yaakori henne ko haali ko ko ɗum ɗon woni gonga hawre nde ko jum ɗum ɗon no famɗi fof saabu anniya makko moƴƴi mo jogino ma jomiraɗo subahana taala ma yomu ala kulli haal ɗum noon daganaaki rendo neɗɗo haala tenki noon o haali haala ka henne wona haala hoore makko ko jettinɗo tan o wi Allah wi nelaaɗo wi aano henne gummoɗa to henne saabu ko haali ko fewnitakima walla hawrano eko piɓɗa nde wanon yimɓe joni ko ɓuri jaalade henne wannon majjere yaaji jomum fiɓat hunde ha gasa nde fuɗɗo yaade ko yewoyde dalillaji te wonno fonno wonde lafli ko yo neɗɗo ƴeew dalila ha yana nde hunde wonde ko gonga nde o fuɗɗo on ɗon saaha gollude kono so tawi henne a gollu ha gaynoɗa mbiɗa yomi ƴeew ka ko gollumi ko tene selli ɗum kay ɗum ɗon kay a tardi eyi ceerno Alpha eyi joni hanna yaani en keeɓi waktu eɗen mbiya tan eɗen gandi ko toon kadi fuɗɗi mi hirde seeɗa kono eɗen gandi kam caɗele kam ngala ɗo ha janngo ene wawi haalede kono tan mbaɗen tan kaaɗen ɗo kanɗeɗen ɗo oɗo saaha joni eɗen mbiya bandiraɓe kala jogiiɗo namdal ko faati e nder ndiɗo lowdi bisimilla muɗum so hawre ko ganduɗa jaaboɗa sahore kadi ka annda kadi mbiya annda Allahu alam ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe bisimilla mum kala joguiɗo hen namdal mum bisimilla so tawi kadi ko jiɗɗo kadi ɓeydude kadi bisimilla so tawi kadi ko jiɗɗo kadi dallikinade kadi bisimilla muɗum kala hen ko adda so jomum jogui jaabo so ala kadi wiya kadi ala ɗum noon noon jalani hay goto ɗum noon mbiyen tan ƴewenno musidɗo men ceerno adam baro bisimilla ma assalamu aleykum ceerno Alpha wa rahmatullahi taala wa barakatu waaleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatu seydi bar yande ummoƴƴere ahlan wa sahlan kala jiɗe yaa yande rokkumin kadi naftorade kadi yalla rokku jiddu fo naf enen jiddu fo naf sarade ka do hal amin ko non non bi tani ko non andu e ko sini ko jogondirde horma sirtu ker tawi gando sen hala kanyum hala turgo hafere ko ko fefe alle nanado ko jumre moni fo ene wawi jumde wallahi so kala wadi wiyere ko wali yaa ɗen wiyere ko andu be wiyere ko jom laabi en ɗen fo ko yimɓe tan ene mbawi jumde jomumen ko Allah goto woni timmuɗo alkamalu lillah ko kañum tan goto woni mo jumata so yimɓe noon ene kaala e ɗeɗon jeɗe fotani ndeɗon yewtere wiyene watte kadi kaalodiral haaluji bonɗi hae hakku babiraɓe yimɓe ɗum ɗo ɗum ɗon fo wona gueɗe pewɗe yalla dalude ne ɗeɗon yo yimɓe ngandu tan ko haalte ko ko yimɓe jiɗi wiide tan ko kala ko wona haala Allah e haala nelaɗo ɗum kam haalama ha tampama haaltama jumde jomumen ne mbawi jumde eyi wona kadi yimɓe ne mbaɗa taglide tan ne mumɓe kiɗe ene dewa e jomumen tagliduɗo ama nimtingol gumɗo neɗɗo so dañirta gandal ko yo fertu gite mum ƴeewa ƴiye ɓurana ɗe ƴeewa sunna nelaɗo hadis nelaɗo so yalla moƴƴere an kam kalɗa ɗo hannde ko ala foof wattete hen eyi mbeɗe jogui namdal gotal ko fewte yimɓe windoɓe ɓurana ene bindira ɗum pour sababude momade walla gueɗe baɗe noon soɓe bindi ɓe binda eɓe taƴodira ɓe binda eɓe kuppa ɓe binda ko wayno ɓe mbaɗa summum ɓukmum ummin fofum la ɓe jokkifta jiɗmi namdade mbele ɗum ɗon kadi jeyaka e taharif honono taharif mo yahudiyankoɓe ɓe mbaɗanno mo jomiraɗo sifino e yahudiyankoɓeɓe walla e nasara en eso ɗiɗo bakaruji kadi yorodirta e ɗiɗon ceerno alpha a jarama yo allah yeɗo moƴƴere noon yo allah yeɗo moƴƴere yo allah rena kadi nden ko moƴƴa yo allah rena kadi rena kadi kala daai mukhlis honono mani yo allah ren ɗum nden ko moƴƴa mi salmini koleji foof ko an daai sinngol yo allah rokku en fewde e kaɗo haala enen foof ha rendo men fewa nunɗal naata hen gonga naata hen nunɗal e gonga so yimɓe duttaki tan e sunna e ɓurana mbawata dañcin ɗum e rendumen eyi haala neɗɗo goɗɗo walla lawol neɗɗo goɗɗo rokkata yimɓe jamais nunɗal e gonga toujours wonata hen tan ko ɗabaga tuji e ɓurdi hollude ɓurdiral e ɗumaji ɗabaga tuji e pecce e feccude yimɓe ɗum ɗon ene harme e l'islam a jarama ceernal fa jaako ɗon ko jutnimi ko eyyi ceerno bisimillah so tawi aɗa wawi jabtade namdal ngal haade men faade musidɓe woɓɓe eyyi ko adi ko en jetta musidɗo on ceerno baro o hen no haali haala moƴƴi noon hannde haala ga ɓuuri toɗɗade presque ni ko almuɓɓe ɓe ɓuuri toɗɗade ko almuɓɓe o haali gueɗe ɗiɗi noon ɓurmi nanngude hen sigi rigi ko toɓɓe ɗiɗi toɓɓere wootere nde ko neɗɗo henno wadde hoore mum muumel sirata tan yetta neɗɗo tan hoolo ɗum tawa fawani e dow gandal wima to faaɗa fof ko toon woni ko wi haali ɗum e konngol arabe wiya taqlidul a'ma ñemtingol tan no gumɓe ñemtinirta ɗowo mum miɗo wima rewɗo fof tan wiya ko ɗon tawa ano majji mofta hakkille ma mofta neɗɗago maɗa mofta henne gandal ma fof tan cuɓoɗa neɗɗo tan mbiya ɗum ko wi fof ko noon ɗum ɗon o ñaawi ɗum gueɗel gendal ngel noon ko wayno windude qur'ana ɗenti noon mbinda ɗum henne aɗa taƴa ayeje mbiya taw fandare ma hen henne ko duntude worodde walla henne ko fodde ko addude lor ɗum ko ɓuuri famɗude e ko ene haale hen ko bida saabu sa ruttima e ra'ilul awwal eɓe nelaɗo muhammadin sallallahu alih w sallam janginnoɓe ala foof bawɗo addande en dalil taw ko celluɗo de wiyani onni ala hen ko yiya goɗɗum walla goɗɗum mbiyani ko celluɗo tumiɗo e cellal min haythul kammiya wal kayfiya wal zaman wal makan eyi wonde ɓen ɗon ne mbaɗannono so tawi non ko tajje aye dum kam ena harmi tajje aye dum kam ena harmi taw joom faandaare hen ko duuntude lor walla faddu dum ko fijirde qur'aana yo alla dandu ena dum don dum ko tahriful kalam an mawaadhiha dum don hen mo be rabbi dinaade ko dum do hen woni ko ngam ena insha Allah ta'ala. Eh dum non a jaram je en 6297 bismillah 6297 bismillah assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah chairman hidiyan wa rahmatullah anam dada chairman o jetta allah ko dum holi o oira ba abun dango seyin bang Allah yamir yo julde ndaje den islam ne yaaja islam ko ngata Allah Allah yinde ko ko de mudu ko wana tali do yaate naati e der islam ne julde kadi wato en jafat tuur mana yaltinde won julde wada dum en tagal ngata ba taw ko ngata hen dia neto en juma sunni an ko be de mi wadde ko suufiyankoɓe ɓe kamɓe fo goote hen fof ene jogiiɗo dallinorto ko e defte dallinorto ko selli ko ɗum ko Allah ɓuri ɗum anndude Allah ɓuri anndude ko selli kono qur'aana kam ne annda fof woni selli hadise ene waɗi ñawde ne waɗi sellutɗum eɗen nganndi ɗum kadi no mbinoɗa ni neɗɗo so naati magasin ɗo defte yeyde deftere nde o dañi haaju nde ko ndeno soodata ɗum ko baanga so suufiyanke o naati ni jawhar jawahir al maani ko nden soodata teddiɗo oni ko deftede yimɓe ko nden soodata kono kanji fof kam ko anndude fewnide docteur noon so woni hôpital o wi tampuɗo ko yo jottiɗum yimɓe kewata ala tampuɗo ko yo safre mbele yimɓe ɓe ne keewa mbaata jonji yimɓe ɓe mbiya te ko heeserde walla ɓeeɗo a golle ɓeeɗo ko mbaɗata ko wona laawol te ko jalti islam a laaɗin wona juulde Allah yiɗi yo diine yaañi sa yii ko ɓooyi aneede ko fof en donki hawreede atañ ɗum waajotooɓe ɓe e noddooɓe ɓe fof ene mantiri waajoraade Allah ene manti noddirde Allah ene manti namdoraade Allah haa watti so tawii neɗɗo noddii tan so deƴii joni jooni ngannda potoowo jaabaade mo ma jaabumo joni jooni tawnii ɗo bonndaani aɗa anndi oon so ayii ko fota jaabaade mo ko ɗum noon wayre kono noddude yimɓe ene kabani ɗum noon en foɗii ittudɗum hankante e koye men so neɗɗo arii ɗo yo haalani ɗum juumɓete eno hoortete eno e duwatte l'islam joyi e goote hen fof no gollirte haa feewa haalana ɗum neɗɗo o haalana ɗum ko nii feewiri ko nii feewiri hettii ko kamɓe haalanteeɓe ɓeene yoɓe liggo wotoɓe yaɓ jooɗa tan taw ko liggoraade hakkillaaji maɓɓe anndude dinndiɗi wonaa anndude haalde arab nde woni janngal Abou Dialy en ko anndude Abou Dialy wonaa wiyetenoro Aboul Hakam ko jom ganndal ko jom ganndal ko ga anndude ngoni toon kono noon hattaaka bonaani ƴuulde wonaa ganndal arab ngal woni ganndal ko ganndal ko anndude Allah anndude Allah noon woni fof e fulo fawii ko e fulol Allah ko maa fulaa Allah nde Allah anndinmaa hoore mum a fulat Allah fulol Allah ngol noon ko ɗooyiɗi ko Allah loor ɗum neɗɗo eeyi ɗum noon kadi a jaɓat jiggoraade hakkille maa aan neɗɗo kaalanteeɗo o so tii neɗɗo jiggiɗo kaali jiggora hakkille maa ƴeewaa heen ko fotata wonde goonga ko ngolliraa ko ngannduɗaa ɗum ɗo hakkille maa jaddaani ko ɗum goonga jaha kono noon woto neɗɗo jab yalti arde tan ene waɗa jirte ene yaltii yimɓeɓe juuɗɗe wiyete ngana juuɗɗe walla fie ko juuɗɗe ko peegoli juuɗɗe mɗɗe ɓeeɗa man tan ngana juuɗɗe mettiɗi eeyi ɗon kadi wonaa ɗum tawii ko ɓooyi aneede mum fof hawraako jaabuɗaa eeyi aneede yimɓe kawraani tan ko enen fof en kaataani Allah Allah yii yo moƴƴe e golle ko gollaama Allah yii wo ma tachauna illa an yacha allah kon mbaawaa waɗde huɗe wonaa ko Allah haaji so yii Allah haajinaani enen kam en mbaɗaani no Allah wiiri ɗi enen fof eeyi eeyi musidɗo waɗ feere hannan kadi allo allo wat fere han li ay bibi han ko jofna han kadi haade ko kanko je yawtare le tan ba sa jinna re jofna han kadi e a jofni ma e a jara ma jara e aran ay gida gormon dan batta na de min pa e sa di na do yar na kumara bajira ni go ada wure yin de a jara ma jara ma jara e a jara ma Eh ajaram ajaram on fe ajaram joni cerno so tayi won ko jogida won do jogida hen do jidda jabaade bismillah so alaaje en goddo deni wonde ko adi fof neddo yo ardi wonde ma daro e yeso Allah kam tan so ndari bangi nyaaw makko yeta so wona golle makko so ndari bangi nan makko yeta so wona jeeli ma Allah halde makko faata fa ko heddi ko non Allah innamal a'malu binniyat wa innama kullu imrin ma nawa ko heddi ko ko jinni wontude hen seeda tan ko yi en mi faame der haala mutiddo hono am dong wonde ko neddo wadi fof haade ko der diine he ko gonga dum ko djuma sabu nalaru sallallahu alaihi wasallam al halalu bayyinun wal haramu bayyin kala ko daji en leer ko harmi ene leeri wonko woni do hakkunde do non sa yidi dandude diina ma e dimago ma ndentata dum do sobere wonde o wi wonde Abu Jahli ko gando Abu Jahli kay anda sabu Abul Hakamo dum ko kulya to bange tarikh te nden ko hadende Qur'ana jipporo andede holko woni gandal e ko wana gandal dum non ko sifortake gando sino andino go nan milado Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko dum tagi e der lisinde makko e der Islam to on makko jaa ko Abu Jahl ay ko baamu baban majjere fof dum non wiide ko gando anda kon gedel tar yol ngol wiide wonde gandal wana halde arab wala jangude qur'an o de qur'an arabiyan allazi la'allakum taqilu ay qur'an ko e arab dum non hay goto wara famjin arab tabuta nanani arab ala fof to dewata ha faama hala allah atahadda dendangal almus ay kala jangowo diine ko yomo wayi famde diine walla o ande diine walla o nana hala Allah taw rewandume demgal arab ko woni tan koy wahamu koy sikki tan o yahar dum don kam ko hunde seeda ko muqarrar sabu jonnaade ni demde de fof fa wiide to ana hande o jippini hala makko e der demgal arab dum non kadi an kadi defte de henne kala no neddo wayi taandi mi hen ko non haytino ko wallito be no neddo wayi fof ko non deftere mum wayo eh ko tawi henne o mo jonni timde finde nde hende wona finde sellunde to windi defter tan deftan den finde mudum ko ko nyawa to tayo jongo finde sellunde tuminde hala Allah e hala nabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to hali finde huude ruttago ko heddi go dosde diine de non dosgal diine ardi ko shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah dum woni fondama don to tellani to julungu ari ala to fayi to korka ali ala to fayi to rawa haddu ari ala to fawi to asakal ali ala to fawi jukude andam ala to fawi ala fuddo rewaten wala jukude gartien hakkilaji meden kalden sabu Allah baaten haaldude sabu wonto jeyami tan budo wada dum defense ala enen fof podden ko wadde defendre l'islam l'islam mo ganda hen reeri dum ko Allah jittin dum mo reeri dum ko qur'an reeri dum ko sunna nalaru muhammad sallallahu alaihi wasallam e kon biro haaldude non ne findina ne andana addana yimbe wadde developer gede god kadi en sibita henne namde kewde de ganda hen yimbe no poti halde hen min jinni kan ko foko yo won sabu Allah woto won henne pel godiral walla wiide no fi liber lo ni kaade no do wiire te did not bad you know kaade no sabu ja ko don ne junnade wona en biya musido o jaram no timmi mo sabu haali kan ko mi do no bismillah 1727 bismillah chairman sal bismillah 1727 bismillah chairman bayum salana na jangot 0418 bismillah ma assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah chairman hedi assalamu wa rahmatullah wa barakatuh salmini mi chourin salmete yo min yore indama sagar ngana man ki fawr sar eh o mo cherno hedi fe cherno hedi ma bismillah bodo hedi bodo nana hala ma ga eh salmini cherno haa salmini ma min yore holi indama yettore ma minyawa wal minyago Allah kadi kala ko halda hen tabu Allah yo halti yo Allah naf amin amin amin kadi ko halda hen tabu ko nyang kadi yo Allah faako amin amin amin amin e mbiri jogi namdal tan ciarra tawde min dañi andugo hono mon en gam ala jago min namdo ko min darto be gandal tan no woni inde ma do o wi'e ko altan fi o wi'e ko ala tan fi ya ko jaan kon bogel am ta bonni wa seydi fi eh ko namnaade ma tan ciarna bi yidi andude tan juldo joro joro ko juldo wi islam yanki joro no soni juldo bandum anne ciarna hol ko kalda hen tawde onon goni Allah hokku on gandal ngal kam kadi kal mum yimbe kadi ko lowi e nder hen bawa nafrat baadi toñange de hen sifat ada way rokkudi hen jeru hayto goto juldo e biro hokku juldo jolaade ni en nyimi juldo bandu so kam bi sikiru ko do ala haaji ma ram juldo jolaade en nyimi juldo bandu e taw islam yangi yo men ko ko islam goni yo men ko ngara ko ganda bana juldo ala kuti joy sahada do ko godo ko gol juldo tan ko eh joni non juldo godo joda e nyimi juldo godo yidi tan ciarno woda ko halanda men mi tan mi naftoro kadi yimbe wotta naftoro jara on jara mi yida juldade won wotta kadi won day ko golle jara mo sey eh to tawi ko tan ala tan si yano gogol ko haali ko hen mbele dagano ko ala itlaqi to tawi hen tan ko wiide juldo ningde juldo bande dum kam lural ala en hada teddo non holko addi dum ko teddo ko addi dum ko mo woni hen ko binon hen yeru kono ala daganaaki juldo kam ningde juldo bande to joomiraado subhanahu wa ta'ala de o hada dum de o haali ko e qur'an ya ayyuhal ladzina amanu لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون فاولئك هم الظالمون ومن شاهد فتبيكو جولد هان نينغ جولد باندوم تام سابي ديكوتوم فامبين ديدوم كو اير so tawi noon neɗɗo o yinno ko laaɓde bandum juuldu reedu e nder kanko laaɓeteɗo reedu o faami e ko laaɓete reedu ko ɗum ko yimoore ɗum ɗonne kadi ko hunde wonde eyi kono so tawi ko e nder ko ndenɗen ko hay goto fotaani wadde intiqas manam ustude juulɗo bandum ala so tawi noon ko kanko jiirowo noon ko woni koye usteede o ko laaɓaɗo reedu taw o laabira reedu kono fotiri laabiraneedo reedu ndu yiɗi ɗon ko yimore ɗum firti ko hay goto woto onci goɗɗo on ɗum ɗon noon ko juumri jaafo ɗon a tawi mi juumima e jaabole onono ɗiɗo henne kono yimɓe foof ɓe ngannduɗa henne ko juulɓe ne mbiya la ilaha illallah muhammadou rasulullah ne juula waktuji joyi anani ɓe ene koora ene jaltina asagal ene cakko ene mujjo no dokka ende men kañen fof jiiɗi yumma e barab innamal muminuna ihwatun a jaram 49-31, bisimilla. 49-31, bisimilla. Quatre-vingt-deux, soixante-sept, bisimilla. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Eh min salmini min juri. Eh bismillah bismillah waqtu wadi wadi. Eh min kam namdo ho mi hanko. Allo assalamu alaikum. O ko jamba sal wiete noddata ko sinnayo hayo. Eh min belti ma yewtar nde min kedo ndi gila nane. Min nene namdo lam ko modo hewno so mi juuli tan so modo duwo. Mi wiya Allah ya rokku ene barki nelaaɗo par ce que ɓe mbiya kala duwaawo duwaraaɗo tawa nelaaɗo so tawi nelaaɗo a juuri a fuɗɗirima nelaaɗo duwa ngona jaabe caggal ɗum noon keɗimi kadi goɗɗo wii so tawi ɗum a duwiima a wii Allah ya rokkami barki nelaaɗo ko sil ko ɗon noon jinnoomi minnene laabtindaade par ce que mboɗo nana wonaa min tan mboɗo yehi yimɓe heewɓe no nduwaro noon eyi jooni noon ko ɗum n ina tundi haqqillam o no feewi mboɗo yinnoo noon annene so tawi won famamuyo mo jogiɗaa heen wallahi eyi affaire nde heen won a jaaraama no feewi seydi sall jam jambatal o haawi ko jokkoraade e nelaaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam to baŋnge neɗɗo duwa to wiyataake ko shirke, wiyataake ko shirke. Kon noon ene luutondiri e no nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam jannginirnoone. Eeyi, ɗum ɗon ko hadiseeje garde heen fof, ko wayno ko mbiyeten jooni joomɓuɗo ñaajomaade jaahi rasulillah, haade ko ganndal tan bita jarrut, ko ganndal ngonɗen haalde, ko jannga e defte taw ko celluɗe ɓe heen. Ɗum ɗon heen woni ko jaraani. Nelaaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, yimɓe jokkorto e Allah e makko ko juulde e makko, gollude yamiroore Allah nde yamiri en e makko. Ɗo joomiraaɗo wi inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluna ala nnabi ya ayyuha alladina aamanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Won waaji gooto duwino o gayni duwa makko o juulaani nelaaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, nelaaɗo wima a heñiima. Eeyi, a adat yettude Allah juulaa e nelaaɗo, kaala haaju ma, mbuddiraa duwa maaɗo juulde e nelaaɗo. Ɗum wonde so tawii ko ngadoriɗaa koo ko yamiroore Allah, ko cakkitorɗaa koo ko yamiroore Allah, ene hakki ko woni ɗo hakkunde ɗoo koo, so tawii wonaa goofol, ɗum woni duwaw ko ñaagiɗaa Allah ko, wonaa goofol maa Allah jaab duwaw ma. Kono noon jottoraade tan kala nde ñaagiɗaa Allah walla luwiɗaa mbiyaa henne ngam horma nelaaɗo, ngam daraja nelaaɗo, walla ngal jaahi nelaaɗo, ɗum ɗoon henne woni ko janngaa koto sunna wiyetee ko bidaa, kono yettaaki shirke, yettaaki shirke. Denndaangal kadi ɗum kadi to baŋnge ganndal, ko baŋnge hadiseeje garɗe, ene mbiyee tawassalu bi jaahi fa inna jaahi indallahi azim. Hay gooto heen sellaani, hay gooto heen sellaani. Ganndal ngal ngannduɗaa ko kañum waɗa terete sunna nelaaɗo Muhammad sallam, hadiseeje celluɗe gummiɗe e nelaaɗo. Ɗum ɗoon fof defte muɗum ene ngannda, almuɓɓe ene nganndi ɗum, janngooɓe ene nganndi ɗum, so ɓe luttinno heen aɓe taw ko kaalmi koo luurondiraani e ɗum ɗoon inchallahu taala. Ɗum jotondiraani hay dara e wiyeede no usta daraja nelaaɗo, walla walla horma nelaaɗo, walla ɗum sabu nelaaɗo ɗumi ɗoon. Sabu o wii wonde yimɓe fof ko aljanna fawi, so wonaa cali ɓe mbi holi calotooɗo naaɓe aljanna. O wii wonde fo man afa ani dahan aljanna, o man afa ani fakad aga. Ka ngaddumi ko kala jaɓɓo ɗum ɗoon on no wayno ko jiɗnaa ho aljanna directeli. Kala caliiɗo ɗum ɗoon noon way kono ko wiya arnaaɗo aljanna caloɗaa. Reddi koo ko ɓurtinde tan, sabu yimɓe no ɓurtinayi annabaaɓe, no ɓurtay nayi e moƴƴi. Yim njehi haa mbiya annabi Isa ko Allah, ko ɓii Allah, walla ko nanndi heen. Ha yimɓe kadi njehi haa mbi nelaaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, kañum woni Allah, woni wiide kanko woni Allah, wiide o tagaako e annoore Allah. Ɓen ɗum fof nanayi defte. Kono noon defte ɗe heen mbiɗi no kaaldi noone naa ne mbayi kono yimɓe ɓeeɗi. So a winndii deftere taw waɗa wonaa mo hassir, a waawa sirlude ko senndi e ko ñawi, mbayataa tan kono teenoowo jamma ni ko ɓawli fof ko leggal. Eeyi, wonaa noon ko njiɗaa e niɓɓere no ɓawli fof woni leggal. Jaako ɗoon e sunna gooto hee. 49 31, bisimilla. Mamadou Oulla mi salmini on. Touré mi salmini. Ceerno. Ceerno o woni o wiyeɗo ko Amadou Touré, woni ko Belgique. Ceerno Ahmad Touré. Touré mais Seydi Aw, min namdulam faanoo koye no njuurɗaa jooni ni diine o neɗɗo waa rew tawa nanaani arab o. To baŋnge ganndal mbimi faamde diine o, faamde diine o e no Allah har eeyi, faamde diine o. Eeyi, capanɗe jeenayi e jeenayi kam qur'aano ko arab. Eeyi, capanɗe jeenayi e jeenayi kam e ndeer Fuuta gila taaniraaɓe en jaajiraaɓe min hay heen goto nana arab, te en ndewi diine o, en ndewi ɓuraan o. Jooni aan hoore maa ɗo kaaldiraa men ɗo jooni kalan tan min ko pulaar o haalaani arab o. Est ce que dewla men diine ngal walla andude ɓuraan o? Est ce que jooni waɗde min timminii ɗum walla ɓari tan min nanta arab o min timminaani ɗum? Par ce que aan jooni ɗo kaaldiraa min jooni, kaaldiraa min jooni ko pulaar. Ɗum noon mi yima Seydi Aw, bisimilla ma, a jaaraama no feewi. A jaaraama Seydi, weltima, mi nanii naamdal maa ngal. Eeyi, mi wiyaani wonde mo nanaani arab ƴemngal muɗumɗo dewal Allah muɗum kellaani. Mbiimi ko faamaamuye diine l'islam wonande mo nanaani arab, ɗum ɗoon heen no waawataa gasde. Eeyi, fuuɓniimi e ko mbiimi koo noon ko sabu Qur'aana e hoore mum ko arab. So tawii a janngaani ɗemngal arab ngal, a waawataa anndude ko Qur'aana oo firti. Nelaaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ko arabe, denndaangal hadiseeje makko ɗe heen koye ɗemngal arab. Eeyi, so tawii heen noon aanoo nde waɗaa tan koye ɗemɗe goɗɗe pour waawde faamde diine, anndu won tan ko keɓataa heen. Heddoo noon so tawii ko geɗe ɗe ngannduɗaa ko golleteeɗe, ko nii hajjirte, ko ni hen askirte ada wayi sifanede sifo ko ni dawgal wadirte ada wayi sifanede sifo wata wana kongu kono so tabi ko alo cerno assalamu alaikum mu ngi nami sir alo cerno li ñoon man ci mo gudde mamu jagge nan do sigi cerno ko jaada ko dum baddan taw cerno ko ciri len dum non di en jeen sen kepti cerno so ko hojumaaji sappo do den hen e won tuma wadon duaw émission uddandu kono tan benon bay haddade don tan men jeew wurtade cerno jo so tawi jeedo ñaawi Allahu Amin. Allahu Akbar. kono wallahi sinno tago yidere wayda jogi bu qur'an jogi hadith kam fotani ni lurde taga non en bar pecc pecc wallahi la a jaram yalla bu mojer assalamu alaikum warahmatullah a jaram 0089 0089 bismillah 0089 assalamu alaikum warahmatullah wa alaikum assalam50 ya bismillah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah ustaz assalamu alaikum channel fa wa alaikum assalam wa rahmatullah ole omote o wede umar ba colorado do tin ba in salmini made rema bin jetti ma charu la in salmete la amma kariya e ko ala ko ya allah ko yinde famde ko ala ko fum rewde hala ma allah bi char ko qur'ana e sunna dum do yim jemira yo lew e tinon ko mbi sikki ina hawli sedda so tawi net wiama allah wi nelaade wi gerle mudu faadi ko fodi utade hore mako net wiama allah wi nelaade wi ko rutti me darde mako jogi me hen ganda hore maada wayna mettere sedda yo fam ko bangi mako woni kadi wonde ganda kadi Allah hari e bi'e Qur'an wonbe Allah wi'e Qur'an wa idza zikra Allah wa hada usma azzar qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah wa idza zikra alladina min dunihi idza hum yastakbirun en ganduda wonbe so Allah goto tan wi'aba tan Allah noddama tan teddu men te tan haara teka sabun Allah wi'am kono non be jogi do ganduda sa haa dum katta katta dum na katta Allahu akbar ya akhi Qur'an haadir ko yibbe wana e mana e mai hadra koy wur so qur'ana me mamo non halama wodal mum min man ko ana hayya wallahi so qur'ana halama wodal mum min le matako hadra koy wur wada e maade qur'ana halda so maade gassi gassi son di wona do wat hakille ko halte ko kono su yama allah wi nelaade wi so godo sikki ko do woni jaadate kono non mal gere hande wonde ganda hore ba ina jogi tan fala putta kala njangsu adume ne belto dum woni perdu me faala ket kedal fa yo Allah junu dalde yo Allah mo jibbat ko ba ngelte arhin me naftori may hala ma he wallahi ajarama sayidi ba 1955 mi sikki ko musudde men cerna odo kay heydi bismillah ngel baba bismillah 1955 cerna abdullahi Cheikh Abdullah Lito Bangkok o hebani yettude dum non jewen 87 86 Salam alaykum wa rahmatullah Wa alaykum salam wa rahmatullah Cheikh Abdullah Ramadan ba tam tam terror motif ko Ahmad Kebe ha yalla Ramadan Kebe Cheikh Abdullah Ramadan on chelle vraiment min beltima yewtarnde vraiment wadi bayan qur'ana e hadith yewtarnde na laabi yalla yo mo jar yo allah ken ko famde kadi nafti famde naftaraj min nambe joyi nam dal ko wayna enen joni ko wayno wodi joni duttido enen julde dum ene hey kadi yimbe taw ene juldum ka ko wayno yaaje to baamule to dum don joni halko sunna haali hen julde to bande julde mawde kam be julde fede tan kala ko ini ra fala kala ko wiya ko julu ene joni be wiya ko julu ko wir buru mo gidan ko jama julu dan kala ko di jama non ne don ga do vitam jul de han mai de da do ko on ji ko bande yine to sigri ko wona de to min yida wiire jew leedi kaari ko wada de ne ko yo yinde jew ko to tabu de to sa jew leedi kaari ko wada tan en tin ji mo yida na wayi na warta ji mo ko non non ko waate a fere jul de mai na sallallahu alaihi wasallam la tusallu fil quburi wa la tusallu ilayha are paye ko to ngule e der baamul to don ngule kate woto kuttike e der baamul yo non en wari safti ama hada ka al murmi go gida tor wanda paye ta tahzir sajid min ittikhab al qubur masajid rentin de hen ne julo yetti de hen ne baamul na wadum jama so yama jama nda wan non hen taw ko andube sigirgi de maye go gosti netto julo ko bandum ne laabi cer ne nanne ha der jama haado almani darto e ni farabdo wade don juuleedo kono en fitrene do ko maayi han maaro ko soddo ko dum tan ko buri jala den no en ni maayi ko wala tan ko boowal tamal jama dum wonande timmi be wala won hen so nawe ha morgo to baamul to juuleeyo kono non dartoraade dum de so tawino ko sir constant so tawino woni do to gosti wada do henne wana ene kuppite der henne do ubba be gondo walla ko nendo walla ko nendo yettude gol jawadu me do netto gubbaado won biya wonde pour barke norade gubbaado dum koy bidaaji dina heji walla tan den hen ma wodo wi do wonde nelaalu sallallahu alaihi wa sallam juuli no debbo kittanno do jamaamu mo hen sahaande o sili wonde sanki maha ubba wonde o juule makko ko der baamu on o juuli ko maayi do o tawi dum ubba do o juuli dum do dum don firtaane jettude hen maayi do bange goddo ngadda dum der baamu o juule ko namdi da ko ko an o buri insha Allah ta'ala famde dum do non kalama ba dum kalama eyi joni ceerno bisimillah jokkana en darto so ko hojomaaji joyi e on tuma ƴeewana muñe 92 85 bisimilla wa alaykum assalam wa rahmatullah jamma sallah to bange ma hono no waɗa olel seeɗa Umar Ndongo hono ni don badi do funtiji e jogo mutti dinanga funti amin a jaram sey ndongo wa alaikum salam sey ndongo ndoto den 1955 kay haydi jonso tayni hedi won bismillah 1955 kay haydi bismillah dum nan cierno ko nandal battindingal hebru umraade koko banga meden ga nandal battindingal cierno cierno alpha min ko an jinni joni an jinni nandade an e horema so tawi neddo ari e ma tawi ada golla hunde e der diine he ronki dum famde walla wima dum do de jeyaka e diine l'islam an ko batta do ko wona hen jeya a fil nyetto kala e mum walla badda e mum walla bismoro dum biya dum yo jodo dutto do na deftere dum ngal nambal fay ko e ma dan neddo to tawi ko jaakoraado ko janngudo diine ene jeeno e ɓe nelaaɓe ɓe jomiraaɓe jofnoo naane leñol fof yo woore heen yaaɓe janngude ko ngartii kaalana joomumen ɓeen ɗoon so tawii henne ɓe filñitiima henne ɓe nganndaa henne mission maɓɓe ɓen ɓe ngutti fodde maɓɓe e daraja maɓɓe sabu ko ɓuri famɗude sabu naamndaaɗo ene fofti no feewi so a naamndaama ko ngannduɗaa kaalaa ko ngannduɗaa heen ko pawa ngannda dani noon pawa e nganndal so tawi a naamndaama ka annda mbiya mi annda sabu ɓurdoma naamdanooma mi annda almaami maalik en gila e sahaabaaɓe ibnu homar en mbiyaneɓe ara naamdooɓe naamde sappo ɓe naamdo he ɓe jaaboo heen ɗiɗi walla tati ko heddi ko ɓe ngannda ɗum ɗoon hay gooto wiyataake noon eeyi so tawi henne neɗɗo naamndaama henne filñitiima tawata ko won mawqif mo jogii woni position mo jogii tawa alnaa ɗum dalil o yiɗaa ɗum ñiñe o yiɗaa ɗum haale ɗum noon ko joomure ko njinmi noon eeraango haade konnguɗɗi haade haala yewtere arii haa heɗde ɗo nelaaɗo mouhammadin sallallahu alayhi wa sallam hii o meeɗaani naamndeede naamndal o laawi o leernanta joomumen tan walla o jaɓo haa allah jippini heen qur'an o naamndaama naamnde kaammiide no feewi neɗɗo are makko wii won daal min njinmi ko yaa dagnanam daal mbuɗo mi watta fijje mi wona e pijoo kono o finnaani neɗɗo tawiimo e ndeer jama makko e heen ni sahaabaaɓe ne taa ene catiimo taarii e ndeer jama he yimɓe laawii njiɗi henne yande muɗum o wii ko ala haa o wii wonde min mbaami e yimɓe he kono gooto e mooɗon henne no wayee ngeloobo mum walla puccu mum ngowru ɗum ni so tawii henne ɓoccitiima yimɓe ndiiran ɗum ɓee to ko laawaade min mi yaara seeɗo ko ɗum tagi hay yimɓe meeɗen ene kala mo allah rotti anndude goonga woto yaaru becce woto yaaru fitina yo ardin henne mbele allah subhanahu wa taala ene waɗa mo sabaabu peewal goɗɗo o eeyi sabu lasli o ɗum ɗoon fof koy ko njinnoomi yofnirde yeewtere nde joomiraaɗo subahana taala inna haadihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun eeyi ɗum ɗo ko leñol moɗon onon juulɗe leñol ngol ko gootol miino woni joomon ndewee kam eeyi ko heddii ko noon ne jogii ella wonde yimɓe ɓe ngannduɗaa kala mo kaalɗaa mbir mum sof so a haalii allah tan e nelaaɗo muɗum aamo waɗi noon ko kullu hisbin bima ladayhim farihun allah haalii ɗum to suratul mumin eeyi joomiraaɗo subahanahu wa taala no wasdi yen enen fof woto neɗɗo wii tan ene ko kaari yonimi so yettaama cofta kaari yonaanimi so ɗum so haalaama purjina ɗum ɗoon kadi wonaa darnde juulɗo kullu jamaatin la tamdahu illa saida ha oɗon nganndi yimɓe heen ko noon dayi moni fof yettat tan ko mbir muɗum wiya heddii ɓee koye erreur hay kamɓe jiiɗuɗe henne ni tufɗe ɓe aɗa yiya henne joomumen ene moni fof ene ñiŋa goɗɗo on so joomiraaɗo subahanahu taala wii ene ndeer qur'an de surata ali imran o wala takunu kallazina tafarraku wahtalafu min badi ma jaahum lbayinat wa ulaika lahum adabun adim so a yii henne joomiraaɗo nawi wonde aayeeje laaɓtuɗe leer e hay huunde henne jillata faamotooɗe nanotooɗe to baŋnge hakkille deeƴooɗe e ɓerɗe ko ɗum woni ko jippinne dow muɗum ngo ɗum noon holno neɗɗo dañirta on recherche daña on ɗoon hono nguuɗoon ngalu ruttoo henne ene luurondira e banndum henne e diir o wii ko walaata kunu kalla ɓina tafarta oto mbayeeno seertunooɓe woran bayeno lurondirnoobe waxtalako min baadi ma jaamu caggal nde Allah tettino e man def defte ngari ko ittude lura sabu so tawi neɗɗo wiya qala Allah jedduɗo fof daña probléme, so neɗɗo wiya qala rasulullah jedduɗo fof daña probléme, so wala so metta sabu jomiraɗo faawi hen ko ulaika lahum adabun azim seertuɓe henne tawa ceerdiri ko oɗon jaɓi gonga ono sali gonga o wi saliɓe gonga ɓe ko lefte mawɗe wonan ɗum jomiraɗo noddi yimɓe fof kadi to Ali Imran o wi wa'tasimu bihablillahi jamian wala tafarraku onon fof nantude e diine Allah he woto ceerte ceerno nangodire sabu Allah mone mon fof yo won haajum rewde gonga wona henne nangude hunde saha ko adinde dañata gandal ko adinde paamata gonguna hunde piɓa ɗum ha wat dogde jijamma mbiya wonde ɗum waxlota ko ne waxloti sabu ko hefere ɗe gonno e dow mum ko adinde Allah jippinto qur'an o ɓuuri sidde ɓuuri woɗɗoyde mum mono fof yonnako inna wajadna aba konde qur'an jippi ɓe gardini ɓe hono hakkillaji mabɓe ɓe teeyi mo Allah taganno hen moƴƴere fof henne dañi peewal ɗumnoon garten hakkillaji meɗen surtout enen fofken juuji enen fofken leñol nelaare Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam enen fof eɗen jaɓi qur'an ko teftere Allah enen fof eɗen jaɓi nelaare Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kañum woni khatibul anbiyai wal imamil mursalin enen fof eɗen jaɓi juulu koko waɗɗi hen enen fof eɗen jaɓi korka koko waɗɗi hen enen fof eɗen jaɓi asakal ene waɗɗi hen ko heddi ko noon ko fuɗɗode nde goo o yo laabtu goo o yo sellu goo o yo moƴƴi ɗum woni sabu enen haaltoare mbiyata goo boni tan ndimore ayim te goo l'islam ko tawhid goo l'islam ko tawhid ɗaldude Allah ko jeeyi ko eyi sottude nelaaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ko handi to ko heddi ko moni fof pawa ɗum e place ma enen jiɗondiren jurumondiren kormondiren mballondiren tawa fof ko sabu Allah e ballondiral fof ɓuuri moƴƴude hen ko ballondirde e diine sa noon Allah yo wata awon wal birri wattaqwa ɗum noon enen fof yen nangto e deftere Allah he nangtoɗen e diine Allah he wota ceerten wadkuru nicmatallahi alaykum id kuntum a'daan fa allafa bayna qulubikum oɗo aya jippino ko e lansariyankoɓe nelaaɗo feri makka ari madina hakkude awte e hasrat ɓe memodirta no ɓe gifodirta ko noon nde ɓe ngoni julɓe kamɓe fof ɓe jiɗondiri sabu Allah ɓe mballondiri sabu Allah ɓe gonti gotum sabu Allah saha noon enen jiiɗuɓe hunde fof jiiɗuɓe hunde fof tinnoɗen sabu Allah yo ɓerɗe yoɓe jaaji yo hakkillaji yo guddito woto henne korsa tan walla sentiment ɓolo tan nangue ha aɗa jaɓana neɗɗo ko wona gonga min somi haalanima haala ƴeew so tawi nde kalanmi nde wonko fandimi hen so taw ko daraje jiilotomi hen walla ko jawdi jiltomi hen walla ko ngallu jiltomi hen walla ko ardade jiltomi hen walla ko mawninede jiltomi hen so tawi ko ɗum jiilotomi hen ɗum ko hakkudam e joomam kono an kam ko nanɗa ko henati hen haala so tawi wona ɗum ne falillahi alhamdu washukra ko ɗum woni ko sohlano hen fa allafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana ɗon ɗo yimɓe hen ko gasnirandiran ceerno mahmoud o jomiraɗo subhanahu wa taala wi innamal mu'minuna ikhwata andugo nde ɓe mbi juul gonginde Allah oɗon gandi to banggue ɗemgal arab innama ko adatum min adawatil hasri to balaga woni juulɓe tigui rigui rigui ko waɗɓe bandu men kañum koye mumen yiide yumma e baaba eyyi kala juulɗo mo nangguirani bandum juulɗo enen jiiɗi yumma e baaba juulɗo makko sella ɗum noon firtani bande juulɗo ko wone mum foof ne welma tenki noon to banggue diine to tenki to banggue diine to wona ko welma moni foof yo laaɓ bandu on weeɗo saabu ɗum ɗo foof natata ko e kadre ɗo nelaɗo subhanahu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wino addini nasiha hadis tamimu daari umare sahihu muslim addinu nasiha ɓe mbini man lillahi woli kitabihi woli rasulihi woli immatil muslimina wa ammatihi diine ko laaɓodirde allah laaɓodirde deedi e allah e deftere allah he e nelaaɓe allah anani e dendag e hohoɓe juulɓe ɓe anani ko honnoonne kadi e ammatul muslimina e juulɓe fof ɗum woni diine tigiri ɗum noon so ɓe mbima addinu nasiha to bangge balaga fet ko an nasihatu hiya diine ɗon ɗo en laaɓodirani reedi diine meɗen ni heddi ɗon ɗo en laaɓodirani deeɗi diine meɗen ni heddi laaɓodiren deeɗi tawa ko sabu Allah tawa wona henne yidde seerdude dente juulɓe saabu juulɓe so tawi hene seerdi dente men tan fayiɗo men gusta en ñaago Allah subhanahu wa taala yo fof ene siratul mustaqim min ñaagono Allah ñaago Allah mo subhanahu wa ta'ala yo ñimmu rajo mo amin ya rabbal alamin yo ñimmu rajo go hedd yo Allah won mo sababu peewal amin ni tenki non no guddi ko don dammu te ni ko deba amin fof kala ko waawi fidde ko enen do indi to ngaaji di Allah na seedi hayto ate woni mulahi biyo Allah wodani ko telefini jabe telephone mum ko haali kedde miijo makko haade eden jogi deftere Allah nde e sunna nelaaru Muhammad sallallahu alaihi wasallam teddudo ala fof ideologie mo kulanten wala mo payanten wala ala fof miijo go nek tan ko ari tan pawte ko e lawo ko hawrani joom ena yeda fa illahi alhamd ko tawi jabaani hik jaba mo wuur tabu ko ngul gongam wala ta lante mu don hen ko buri tabbe hen wa bakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin dum don hen ko Allah halani horum karande gonga hala gonginde Allah be ma naftoro be gonginani be jabaani be wona hujje e dow maddo ko dari ma yeso Allah jango taw be gala ko be kaal ko dum tan woni ko dum jangin ay limo tayduna famin Allah mukhlisu non edon nyaago Allah yo Allah fawni sirabul mustaqim bula yafno on amin amin babu toujours mbodi yidi ngarta pamon pular o wana pular futanki wana pular nehi gandudo futa wana pular hande nano pular ko pular jitti jeri ko en esos tan kaati pawde meden dal Allah subhanahu wa ta'ala ena woda ko nafi en hen e ko woda ko nafi en hen en nyaago Allah fofu yo won tabu Allah fofu yo won tabu Allah fofu yo tabu Allah yo Allah aynu reet amin yo Allah hum ka haajuji dal ka heta ji yo Allah newon nan dum amin be hen yo Allah uddit arfaaji yo haajuji be hen nan baawa hen jeeyde koy wumen e ko tuubi e ko feñi ha baawa rewde Allah no haanir tan ni aabe baawa wadde sababu mo Allah tagiri do ma falartu jinna wa jinna illa liya'budu dum non cerno Allah jarama min beltima no feewi dum non bedo sikki hankadi ko waynandirdema e bandirabe e on tuma hankadi bu ngofma profuda sab fuddimi hirde se on jarama seet li on jarama wodo dacce hakke no feewi non dacce hakke wallahi hakke ala ko minen kay ko minen nyagoroma ya dacce hakke sab ton hiri no feewi kadi kon jom haajuje en dum non ko ma jagono en gantu o celli kambe kala kambe fo kadi menen ni kadi be celmitimi dum nan Allah jarama jarama seydaw bandirabe sey labe biden yewtere meden ari ha do yen ko men hande wonno ko cerno alfa aw do dole senegal no ko meden dakar tawi non jeya ko do wuro meden to tum ganduda ko boynaji dum nan biden en beltinima Allah en beltinima mum eden gandi moddede note webani saka non kadi ganduda hormado note kadi jodo ha o waktu eden gandi foti wonde inner moy ton dum non biden tan Allah jarama o jarama enen mbiɗen jiɗɗen tan ko kala mo en gaddo ɗo en paltaki hay goto kono yo ara arde sabu Allah mbiɗen kadi ko enen namdotoɓe ɓe surtout namdotoɓe ɓe yoɓe tinno kadi ɓe namdono en ko wonani en e nder Fouta ko ganduɗa ɗum woni ko guurɗen ɗum woni ko gonɗen e dow mum mbeten walla min minen ɓe janggani ɓe taw wonko min mbaɗanno walla wonko min kalanno min ganda nini min mbaɗatno ni sellani min mbawa woppude saabu en mbawa haalde leyɗele goɗɗe alhaaliji mumen kaalaten ko alhaaliji koye meɗen ɗum noon seɗen kaala e alhaaliji koye meɗen namdoɗen ko poɗɗen namdade ceerno alfa noon haali gayni o wi jannguɗo ene weeɓi namdade sa namdama ko ganduɗa aɗa jogui dalilu ma e ɓurana walla e hadis jaaboɗa sa anda mbiyami anda jaafoɗon gasi ɗon kay sattani heddi noon ko enen almuɓɓe walla minen human binneɓɓe ko minen minen kadi ko minen ballata min basa wadde jingi jingi tere eyyi min basa wadde jingi jingi tere min ko Mustapha tan welimi donc ko goɗɗo haali fo min mi wondaka so wona ko Mustapha haali ala wor ƴeewen kaalawo kettoɗen ko haalete ko kala hen ko hakki andi gandu ne wawi haalde haala ko diwti hakkille ma donka ɗum famde ɗum ala ko mbawɗa hen kono hetto sa hettima ma dañ ko pamɗa hen bandiraɓe kala nokkuɗo longere waɗe hoƴƴudu andata ka ene wuli kono wawa andu so tawi ne safi ndeke noon haala kala ko nanda ko fa redini l'islam tinno heɗoɗo saabu Allah wona force ya wat walla force ya jab kono heɗo ma wor ko koccuɗa hen no fotiri foof ndeke noon kammele ɓe mbiya ko hayso ko hisib goto ɓe nañi e nder qur'ana yoɓe jettin ɗum leñol ngol ɗum noon kamɓene tawde en nañi guel ɗo radio yel eɗen jooɗi hen eɗen dewra hen Allah tinnoɗen e koye meɗen namdoɗen ko poɗɗen namdade ganden ko poɗɗen andude sernaɓe kadi kañumne garano foti ardede waasa lobde ayi ceerno wi en joni hay sinna ko neddo yima ko Allah wodani hetta mo haw gayna so gayni an adama ko jogida ko kandama qur'an ngaddama hadith so mo yidi fala kalam ko non so yida kadi ko non tan gonga ko gonga tan ko wana gonga ko kadi ko wana gonga tan heddi non ko gando kala e mo dow mum en biyani o buri en biyani o buri kambe arobe do be kadi en biyani kadi be ngar kadi ba competition bura wawde halde walla bura hewde gandal walla bura wawde arab walla bura wawde ejji walla bura jogade hakil ala en biyani non kambe fo wondobe ndedondiri ceerno alfa ko andi ko won goddo gandudo ko andani goddo ko andi ko won ko ceerno alfa andi kadi kadi ko anda almube be ko non be jaarata ko fama muyaji di ceertata ndege non tawde woni kitaballahi sunnatu rasulillahi fofki enen jey tino den hen kala ko ganduden enen gandi dum do jeyaka hen ndento den kala ko ganduden ko hen jeya ngollen dum non biiden ngonnoden tan ko e timmitinde walla e beydude seeda kono eden gandi wona on bangi jaaruden enen jaaruden ko wango dum non kala hen ko di pergitte on nyaagama yafuyo mbaason ƴewde mi min kaalowo kedo don ko kaalatami ko so tawina wadi nafoore naftorodon so ala nafoore beddude ladde de tawno mi wiyani ko Allah wi mi wiyani ko delaado wi kaldumi ko hakkille ene feewa ene wasa feewde ko feewi hen ko jagge ko feewani hen ko beddude ladde dum non biiden sernaabe men andube men bisimilla mun e kala saha wona bura buri wona heedi heedi tino den ngaren jewtonen bandiraabe be kala enen namdaado ko andi yo jaabo so anda yo wi anda hersinaaki hamnaaki bonani hay goro wiyataake do namre namdal wi anda yimbe no gulla dum wala no jalkisa dum wala no ala dum ala hen dum ala hen ko artan yewtani be sabu Allah hakke ko bawda ko e hakke ko ganduda ko hocca hen fof ko ma naftu dum non hasbunallahu wa ni'mal wakil bilen to karawla gal jibudu gol ko musiddo modon Mustafa Salih barkani jogi programme radio go gede mum jibbina pewi ene dewi lawol minen min gono ko caggal min kewi tan ko hufde kalirde de ko musiddo modon Mamadou Ourlali kala hen ko fewani jafo don ko fewi ko jagge dum non Allah jaram on jaram yo Allah ken yidi yontere fande inshallah rabb paade mon jango so Allah jabi ko belka e jelni Mamadou en ko ton kedi kedi koy wangu kedi koy jimri ton kedi qur'an woni so ari kadi min kufa non halirde de tawde min dañani gando baado do jodaado hufa halirde de ko non fonno waade gando hufa do yewtere de busmo andube kala hen danda hormaada ko hala tawna tonga walla so ceerno yejjiri tawna siftin dum minen non min baawa dum kono tawde en dañani min jodono on do min jodono do koy meden haade dum dañaa fof wulango jamono daccitaake goto en kali en kalti hasbunallahu wa ni'mal wakeel yallo ken yidde jango inshallah so tawi de do nyaawi الله لا يستحيي